ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام او ډیر محترم مسلمانانو ورونو د ټولو ناول خود الله تبارک و تعالی شکر ادا کوم چه اللہ تعالیٰ دغه موقع را کلا چه دا اللہ دغه کور چه زمونگ دا فکر و نظر مرکز هم دے دا دین دا صحیح تصور دا حفاظت دا پارا جامع مسجد قاسم علی خان ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرے دے دغه مرکز کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راکړه او بیا د خپلو ټولو ملګرو او ستاسو د ټولو حاضرینو شکر گزار یم چې تاسو دومره کافی تعداد کې حاضر شوي یئ چونکہ میاشت ہم در ربیع الاول روانہ دا لہذا دے را پاسدو کی اللہ تعالیٰ زما ذہن کے در آیت راوست دا سورہ الاعراف اگر میرے تاسوڑان دے تلاوت کو دا پیغمبر علیہ السلام دی دنیا ترات لل دادا اللہ تعالیٰ عظیم ترین نعمت و عظیم ترین پر زونہ دا چی نہ صرف دا چی اللہ ور تمن و احسان ویلی دی بلکہ دائے پا کلمات القسم و تحقیق بانے موقت کری دی اور فرمائی چی لقد من اللہ علی المؤمنین قسم دے دا یقینی خبر دا تاسو کے اکثر علماء و طلباء حضرات او تشریف فرما دی چدا لام موقتی علی القسم دے یا لام قسم دے با بنا پا اختلاف دو کوفیین و بصریین خو حاصل دو دوالو یو دے چه اللہ فرمائی زمان قسم وی قد دا یقینی خبر دا من اللہ اللہ تعالی احسان او پرزون کرے دا اغل المومنین مومنانو باندے اذ باس فیہم دا اذ دا بازی مفسرین پنیز ظرفی او دا محققین پنیز بان تعلیلی ذکر چی اللہ تعالی لے گلے دے دوی کی پیغمبر منہم او من انفسہم دا دوی دا قبیل سخا او دا پیغمبر دا پارا دا لازمی دا چی دے دا قبیلی دا انسانانو سخی ذکر پیغمبر دا یواز استاز نہیں دا یواز معلم نہیں دا یواز ٹیچر نہیں اگرچہ حضور علیہ الصلات والسلام یو حدیث کے فرمائل انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلات والسلام یقینا زو استاز لے گلے شویم میں یقینا معلم دے خود حدیث پاک دوے محسا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ دا مکارم الاخلاق دا نوبل کیریکٹر دا بہترین خیونو دا کار سر تا نرسی صرف پہ تعلیم بانے دا دیر پار عملی تربیت لازم بھی لہذا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا صحابہ کرام و عملی تربیت بکو اغیل ٹریننگ بیور کو عملاً بیور تداخول چر دین تقاضا صدا او دے وجنہ قرآن کریم بل زیادہ خبر اکلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا قسم دے یقینی خبر ادا کان لکم فی رسول اللہ تا کلمت فی دا مضاف کا ذات دا رسول پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم نیو فرمائل چی لقد کان لکم فی خلق رسول اللہ فی عادات رسول اللہ فی سیرت رسول اللہ فی اعمال رسول اللہ وی فرمائل فی رسول اللہ نو پتہ لگے دا چی دا پیغمبر ذات علیہ الصلات والسلام دا پا حیثیت دا ذات یو نمونہ دا او دا پا حیثیت دا ذات یا رول ماڈل لے او رول ماڈل تازدی بانے معلوم رہتا آستا چی رول ماڈل کی پرفیکشن بھی دا 100% اکمل ترین ذات بھی تب ہی رول ماڈل کر دے دے سی او دے وجنا دا مسئلہ دا عقیدے دا چی انبیاء علیہ السلامت و تسلیمات نخد نبوت نا اولان دے تیر تکاب دا گناہ کے دو نہ دو نبوت نہ بعد ارتکاب دو گناہ کے دو قاضی بیضاوی پہ استثناء بانے ہو تب کا ذکر کر دا حشویہ پتنی سے چھ سوک دی پہ حیثیت دا حشویہ اس دنیا کے متعارف نے دی بلکہ ماں ہوئے مرگر ہوتا ماں اس طور تمونگا جہلا وائیو چھ بازی جہلا اگوی بدا خبر ہے کہ حشویہ پہ طور دا حشویہ موجود نے دی خو پیغمبر نے گناہ کی گی نہ نبوت نہ اولان دے نہ چھے نہ گناہ ارتکاب کی گی نبوت نہ بعد نبوت نہ بعد خو یقیناً معصوم دے عند جمیع الطبقات خو دے نبوت نہ اولان دے دا پیغمبر علیہ السلام ذات دا بطور نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا تا پیش گئی او دے وجہ چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرلن بنے دعوت ورکو نور دعوت نوران دے یو خبر اکڑا اہل مکہ ہوتا فقد لبست فیکم عمرا من قبل افلا تاقلون ما تاسو کے دے عمر یو لو یا حصہ تیرا کرے دا سرویخ کالا زما ما سموال مکتل دے زما لکوال مکتل دے چیزے کلے ٹینیجروں دے یولو سو کالو نتر شلو کالو دغه زمانہ دا ٹرننگ پوائنٹ وی دیکھے طبیعت ڈیولپ کی گی طبیعت بدلی گی سڑے رائٹ یا لیفٹ تا ٹرن کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دیو جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کے فرمائل اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جستاسو بچے زوی یا لور لسو کالو تورسی نمواخات ور سره کوئی یعنی اگر بیا ہینڈل کوا ٹریٹ کوا ڈیلنگ ور سره کوا لکه څنګه چې رور یا خور سره ڈیلنگ کې دباوای ما کنی دا ٹرننگ پوائنٹس ته د بدن کیمیکلز او کیمیائی اجزا اگر گویا بدلی کی انگڑائی اخلی نو که دغه وخت د ماشوم سره دی سختی وکړه او د مخ راوالو دیٹس دی اینڈ اف دی سٹوری بس اول دی بیا کنٹرول کنه دی پیغمبر پاک سمره خیسته خبر وکړه چې اذا بلغ ولدکم عشر فواخیه چه ده لسو کالو شو ستازوی استالور سختی مکو ور سرا ده تر مشارکت تصور ور کا ده تر شخصی اهمیت ور کا بلائے بچه دل تراشا یا لوری دل تراشا ستاسنگ خوها دا دا فلانه کار کمون دا سیو کو و ساپا دی سٹیج کنه ده چه تا تا اپینین در کی تا تا رائے در کی البته یو احساس دا غز ذهن کے رازی چه زما پلار مال اهمیت را کئی لحاظ آغی که ده بغاوت ماده نه پیدا کیگی نازیزانو عرض میں کور تاسو مونگ نه مسئلہ آغل تخرا بشی نو بیا ورست مونگا کل مولا صاحب نه دعا غالو کل پیرانو پسی گرزو خو بیا حس خیر سری ده پلاس تو ملاوی گی ذکر ده پیغمبر تعلیم آغل تا پامال شوه ده علیه الصلاة والسلام نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمائل چه زما ما سموال مکتر ده تینیجر چیزوم آغا کیفیت مکتل دے یو حدیث کے نازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ زدہ سے محفوظ کرم تاستا معلوم رہا دا مکی معاشرہ چی دا دا شراب نوشہ معاشرہ وا دا مکی معاشرہ دا دا موسیقہ معاشرہ وا دا مکی معاشرہ دا دا ٹرائبل فیوڈ او دا قبائلی جگرو معاشرہ وا پیغمبر علیہ السلام دے ٹولو شئیننا اگر چدا دا اغی دا کلچر پریویلنگ ہے سوا واللہ تعالیٰ دے محفوظ و معمول ساتو نخو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا الکحالک ڈرنکس یعنی منشیات ٹیس کری دی نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پٹرائبل فیوڈ او قبائلی جگرہ کی کلا ایسا آغستے دا حضور پاک فرمائی یو جنگ چھ پدغا زمانہ کیوشو زما د قبیلی او دنو رو قبائلو میس کے یو طرف تا بنو حاشم او خزاغہ اتحادیانو او بل جانب تا بنی امیہ او داغوی اتحادی قبائلو اس دا کلچر مطابق دا کسٹم او رواج مطابق ہر یو تینیجر چی دا شپال سول سکال دے یا داغین زیاد عمر دے پاغدہ لازم ہوا دا ٹرائبل روایاتو چی دے با جنگ کے اکٹیو ایسا اخلی مری بکئی خلق بولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل زخپل ترون سرا زخپل کزن سرا زخپل امزاد سرا زخپل قبیلے سرا میدان دا جنگ تا خو یقیناً ترو خو ما پا چا بانی یو غش ویشت لینے دے زیاد نا زیاد دا با می کول چه مخالف سمت تے کم غش با زمون طرف تر اپری وطا ما با غرا واغستو ما نخپل تر تا پلاس ورکڑے دے نمی خپل ترزوی تا پلاس ورکڑے دے تو آغا لائبا مزمک بانی کے خوردو حضور علیہ السلام فرمائی دیشین زمان طبیعت نفرت کو چدا انسانان ولی وجدی نن عزیزان و بنیادی فکر تاگا سوچ بکو چدا موجودہ دنیا انسانان اولی وجنی او بی درغی وجنی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یتقارب الزمان ویقبض العلم وتکثر الفتن ویکثر الحرج قالوا وما الحرج یا رسول اللہ قال القتل والمقاتل حتی لا یدر القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل او کما قال علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی یتقارب الزمان چی دنیا نا با گلوبل ویلج جورشی دا زمان و مکان دواړه د ظرف دو انواع دي، د دې یو بل سره تلازم دي، ټایم اینڈ سپیس. ساینسدانانو یو بل سره یو ځای ذکر کوي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ذکر د زمانو کو، استغنا د مکان ورسرالا، یتقارب الزمان والمکان، چې زمان او مکان به ډیر یو بل ترانیز دوشي. نن ګلوبل ویلج دی دا موبایل، مونږ ورتال ته سلولر وایو، او تاسو ورته موبایل وایو. دې موبایل زمان او مکان دومره زیات رانیز دی کړ. مخکې به هغه بورډ ټیلیفون والا، نو مونږ به وی د پیښور نه چې د نوخاته ټیلیفون کوو، نو سحر نه بری اپریټر ته ویلو، نو هغه به لګیا و. درې ګنټې به تیرې شوې، بیا به د ریمایندر ورکړ، هغه به زه ټرای کوم چې دا نمبر ملاو شي. اوس دې ځای دا هغه نمبر ډایل کې د جلیل جان دې نمبر ډایل کې خو پیسې نه لګئی، بے مال همیشه مس کال را کئی. خمار تقدیر په یو سو سیکنډ کې د داغه مس کال ما ته ریسیو شي، او زه واپس ورته بیا رنګ ورکم. عزیزانو عرض میں کو ستاسو خدمت کې چې اوس دا دنیا دومره زیات یو بل ترا نردیش وا چې په دولس یا دیارلس سیکنډ کې د امریکې نه ته نمبر ډایل کې پیښور ملاو شي، پیښور نه ډایل کې لاس اینجلس او کیلیفورنیا ملاو شي. یو د دنیا یو اړخ دی، د ګلوب یو سایډ دی، دین د ګلوب بل سایډ دی. د سره چې بیا زه خبرې کوم نو دی وایي دلته د ورځې یولس بجې دي. نو زه ورته وایم مونږ سره د شپې یولس بجې دي، نه تا سره د ورځې یولس بجې دي، مونږ سره د شپې یولس بجې دي. دی وایي دا ستا دا خار کم ځای دی. ما ګوره دې یولس یولس نه دا پته ولګېده چې که په دې ګلوب کې سړی دن نه را ننوتې شوې، نو چې زه دې ځای په لاس انډس کې په دې ګلوب کې دن نه ننوتې وم، پیښور کې به راوتی وم، ځکه ما دا بالکل یو سټریټ لاین دی. عزیزانو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یتقارب الزمان ویقبض العلم، چې زمان او مکان به یو بل ته رانږدې شي. دې ته وایي دی پروفیسیز آف دی هولی پروفیت صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویې. تاسو اکثر علما طلبا حضرات یې دې لپاره ښه کتاب دی، د ابو نعیم دلائل النبوت رحمه الله. نو دا که درته ملاویږي نو بیا ځان دپاره واخلئ. د حافظ ابن ابو نعیم صاحب د حلیة الاولیاء تاسو مشکات کې کله رواه ابو نعیم خوایې دغه د ابو نعیم کتاب دی، ډېر بهترین کتاب دی، دلائل النبوه. نو حافظ ابو نعیم هغه حدیث نقل کړی دی، یتقارب الزمان ویقبض العلم. حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی علم با قبض شی، اس علم یقینا قبض شوئے دے. معذرت سرا معذرت دستا شمر گئی دستا شمر گئی ادنا طالب صحیح دی مدرسی سر میں تعلق دے، دغی نصاب سر میں تعلق دے، خودی نصاب سر مونگ آغا عمل شروع کرے دا مولانا روم سمرے متجو کرے دے. مولانا روم تا مولانا روم واقع نکل کرے دا چی او نقاش تا یو سرے راگے وی زما پا دی شابان مال اس مرے جوڑ کا. نو ورتال ته د امریکا کې ټیټوز وو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وشم وای. زمانه د پیغمبر او زمانه جاهلیت کې دا د فاحش او خلو نشانی وا چې اوی برنګ سرمنه کې دنه په سرنج ورننه ایسته یا به پچنی لا ګول. پیغمبر علیه السلام فرمای الله ان الله الواشمه والمستوشمه، واشمه چې دا عمل کوي، مستوشمه سین د استفال طلب د پاره د ځینه تقاضا کوي چې مانو کا، چونکه دا شناخت او ایڈنٹیفیکیشن سمبلو د فحاشه. لہذا حضور علیہ الصلات والسلام پہ لعنوے او اسیم دا بدن لتکلیف ورکول لی چی سرے نا ضرورت سرے سوک بلا بانے گل جور کی سرمنہ کی دن نا سوک نولی کی سوک بلا بلا او بلا بلا. نمورانا وی چی نقاش دا یو سرے راگوے مالا پا دے ملا بانے اس مرے جوڑ کا ناغس رنگ درنگ نرادک کا چې دا سستنه ورو منډه راغی او در داسې وخوځېدې دا څه کې وی دا ولا غوږ جوړوم وی ګوره ته دا غوږ پرېږده ما زه پرېښوده نو بیا بل ځای سرنج ورننه ایسته وی دا څه کې وی دا ولا پوزه جوړوم ته دا پوزه پرېږده نو بل ځای ورننه ایسته وی دا څه کې وی دا ولا پنجه مړه خو چې کوم ځای بیا هغه سرنج ورننه ایسته سړی به دردېده وی دغه ولا پرېږده نقاش ته غوسه ورولی پاسه خدای دې بېخو باسه ما داسې زمری نه دی کتلی چې غوږې هم نه وي پوزه هم نه وي خولې هم نه وي خپې هم نه وي لکۍ هم نه وي. نو اوس مونږ هم نصاب سره دغه چرو که مونږ دا غوږې پرېږده صحیح ادا پوز دا زکا دا ایتمی دور دے تول خلق ملیان کے دلم غواری ایتمی دا سرا صحیح شو لمن یو مرگرو اغوی دا سیاستہ یو صفوت پکار دے چی سرے دا سے کرل کی یا پا گرندر ہوئی او سرے دا سے اپکی تول حادث ورد یا سی ناظرین دانو عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی چی اس لغن اللہ الواشبا والمستوشما حضور صلی اللہ علیہ وسلم لغن پا وشم استشام بانے اوے مولا روم واقعی میں کلکرا کہ اگر نغدیننا دادا مولا روز مرے جو رول دا خبر ندا طلباء حضرات خصوصا تاسو خدا خبر ہے علم حدیث کے ویلے دا چہ کسر درو آتو کہ قوت درو آبی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی جزاک اللہ قوت درو آبی نہ کسرت درو آتو نہ کسرت درو آتو زکا ویک پلس ویک پلس ویک پلس ویک چھ دیر زورو لگے نو مرتبے دا حسن لے گئے ہی تبے ورسے مرتبے دا حسن لے گئے ہی تبے ورسے چھ سورس تے پسلورم درجہ کی پسلورم درجہ کی او قوت در آوی دا حدیث مرتبہ بھی صحیح لے ذاتی ہی دا حدیث مرتبہ بھی دا صحیح لے ذاتی ہی نازیزانو ہمیشہ کوشش کوئی چھ قوت پیدا کے علمی زکا ہر یوشے پہ دنیا کی اوور فلو دے ہر یوشے مدرسے ام اوور فلو دی طالبان پہ کی ام اوور فلو دی وہ علمی قوت پیشتا حضور علیہ السلام فرمائے ویقبض العلم علم با قبض کرشی او حضور علیہ السلام یو بل حدیث کے ددے حدیث فردر الابوریشن یا ردے مزید تفصیل بیان کر کہ ان اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فظلوا واظلوا او كما قال عليه الصلاه والسلام الله تعالى داس نکئی کہ دیو عالم دکل علم داغه قلب و دماغ دا وبسی داغه سینینه واپس واخلی خدای دا قانون نه دی ولكن يقبضه بقبض العلماء ہو چھے کم علماء دی پوہان اغیبان مرگ برازی یو نیچرل پروسس دے نور خلق بمڑے گی او نور خلق اگوی کی علمی قوت بن پیدا کی گی نتیجہ بدائی اتخذ الناس رؤوسا جہالا خلق بجاہل سرون نیولی یا رؤوس جمع دراز پمانا دے رئیس و پمانا دے مقتدا چھے خلق بجاہلان انا مقتدا جو کرے ایو فتوی ورکی فسئلو و افتو فظلو و ازلو پخپلا با گمراوی او نور خلق با گمرا کئی محترم رونو عرض میں کوئی رتاس و خدمت کے چھ حضور پاک فرمائل و یقبض العلم او درین وی فرمائل و تکسر الفتن فتنے بزیادی سی او عزیزانو داسر فتنو دور دے اللہ تعالیٰ دے رحمو کی و دے منقار عثمان سے براغلے دے نو دے پاکستان دے لوئی خارصر تعلق ساتھی دے توائد آغاز خلق اگئی کلیر دی چی دا دنیا کے سکی گی یا دے ملک کے سکی گی دا اگئی ہم ذہن کار نہ کئی صحیح سوک چی ناز دی ایت دی حلم آف افیرز دا دے معاملات و فسر چی سوک ناز دی چی مو وہ دنیا کے طور سے چکی گی دا ایتا پتہ را قسم دے کہ اگئی تم پتہ ہی دنیا کے سکی گی نتیجہ بے سے حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یا دی علی الناس زمان یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الزياب يقول الله عز وجل اي بي يغترون ام علي يجترئون فبي حلفت لابعثن عليهم فتنه تبع الحليم فيه حيران رواه احمد والدارمي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ونس اگین دی پروفیسی اف دی ہولی پروفیٹ دا حضور علیہ السلام بلا پیشن گوئی امام داروی اور امام احمد مستد کی حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا خلق یو زمانہ دا روانہ دا یحتلون الدنیا بالدین میں مرگرہ تو ہوئے میں دنیا دار خود دے دنیا دار اگر کارم دو دنیا کئی حدف ام دنیا دا کارم دو دنیا کئی حدف ام دنیا دا خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی یحتلون الدنیا بالدین دے دین میدان کے یا دے دین پنامہ کارکہ ان کی دا غی حدف بم دنیا بھی صحیح ما پرنن بلو رس پدا کوئٹے کے آلتا ہے مرگرو تذکر کہو ما ورتا ہے پالٹکس اسلام آئی اس کے اسلام مپوری چیز آئی اس کے بھائی صحیح میلا جملہ لنسلہ ہو لی کہ چې پالیټکس اسلامایز کوي. اسلام نو پولیټیسایز کوي، دا خو د کل نه جز او د جز نه کل جوړول دي. دا قلب موجود ده، منطقیان هم وایي حرام دي. چه کل نه جز جوړول او جز نه کل جوړول، ما اسلام کل دی، پالیټکس د دې یو حصه ده. زمونږ د رد و قبول معیار هغه پالیټکس دی. یو لوی عالم به د دین خبره به کوي، خو که تا سره په سیاسي فکر باندې یو نه دی، تو والله که دا هغه قرآن اوري یا د هغه حدیث اوري، دا ناروا دي، دا شرعاً حرام دي. اسلام مو پولیټیسایز کوي، پالیټکس اسلامایز کوي. کم سیاست چې دی هغه اسلام پسې ولګوه، اسلام سیاست پسې مه لګوه. او عزیزانو، په دغه دور کې جامع صفات امام پیدا کیږي نه، جامع صفات امام پیدا کیږي. امام ولی الله رحمۃ اللہ علیہ هغه د خلافت تذکرہ کړې ده، بیا د خلیفہ صفات ذکر کړی دي، بیا یې فرمایلی دي وقل ما یوجد، وقل ما یوجد قلیل تر متصف په دې صفات و شخص نه پیدا کیږي، ځکه دا د قحط الرجال زمانه ده. دا د قحط الرجال زمانه ده. کله کله زمونږ ملګري جذباتیان شي، جذباتیان شي، یارانه بس ده. نو ما ورته ما یاد کړه، دیکھو وګوره، دیکھو تما یو دې دور کې ابو بکر پیدا کول شي، امکان شته. عمر پیدا کول شي، عثمان و علی و معاویه پیدا کول شي، ابو حنیفه احمد شافعی و مالک پیدا کول شي. نو ما چې نه پیدا کیږي، نو دې ماحول کې به ګوري چې دې کې ښه سړی څوک دی. نو ما ته یې ته راته ووایا. نو ما ورته ما په دغه دور کې، اگر چې ما زه اوس دې ملک کې نه یم، خو ما په دغه دور کې زه علا وجه البصیرت وایم چې په دغه سیاسي میدان کې د مذهبي خلکو دپاره د ټول نه بهترین جماعت دی جمعیت العلماء اسلام، او د ټولو دپاره ښه ریډر دی مولانا فضل الرحمان صاحب. عزیزانو، دا جذباتیت مه کوئ، ځکه زه خو زمونږ تکبیر د میدان نه وتیم، غټ تکبیر ده. غټ تکبیر له وغلی یم. بهر ته دیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا خبرې دا د سینس دي، دا د هوش خبرې دي. البته ما اوس مرګرو ته ما المسائل بالوسائل دي حیات آباد کې اوس مرګرو سره لګیا وم. دستا سی او ڈی آئی جی صاحب زما رشتہ دار دی، غم را سره ناست و. نو ما ورته ما دا المسائل بالوسائل د فکر خبره کېده. ما المسائل بالوسائل دی ملک کې ما وسائل محدود دي یا انریچ شوي نه دي؟ وسائل یا محدود دي یا انریچ شوي؟ چا په محنت نه کړې صاحب، محنت نه کرے تم رسم کی شاڑی پرتی دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، ما تے عمر گریوی دا کارل مارس ما تے حنفی کرے دا، دا کارل مارس ما تے حنفی کرے دا. ناظرین عرض میں کو استاد خدمت کے چوس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چے زرعی پیداوار زمکا معطل پر خود شرعن ناروا دی. کمالک اس خود نشی آبادولے دا آباد کار تو ورکی زکا دا زیادے دا مالک ځان سره نه کوي، معاشره سره کوي. دا زیاته دا مالک ځان سره نه کوي، ټول ملک سره کوي. ځکه دغه ځمکه که کنال ده، لس منه دانې ته پیدا کیږي یا شپږ منه دانې ته پیدا کیږي. چې معطله پاتې شوه په شپږ منه دانو باندې، ډېر ورځو لپاره ډېر کسان مړېدل، هغه خلک ولي پاتې شو؟ محترم وروڼو، بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ویقبض العلم وتكثر الفتن. ناغت میں ذکر کو میں المسائل بالوسائل، مسائل دا پو وسائل حل کی گی. مسائل منگا ہمیشہ مسائل پو موجزات حل کرو، منگا مسائل پو موجزات حل کرو. اس موجزہ دا کسیل الوکون دا نادر الوکون دا ہوتا موجزہ ہوئی، موجزہ کسیل الوکون ہی موجزہ دا نادر الوکون ہی کھلا کھلا کی گی. ماوی پا دی مسئلہ باندی یہ واضح علامہ تفتزانی نے پوئی، یواز امام نصفی نه دی پوئ، یواز علامہ قاری نه دی پوئ. ما غدا امریکی غیر مسلم پہ پوئ دی گئی ہوئے میریکل ہیپنز بٹ سم ٹائم، میریکل ہیپنز بٹ سم ٹائم. معجزہ واقع کی گی کل، معجزہ واقع کی گی. کچھ کم قوم بے حمت اسی دن اقبل حمت دی دی بے معجزے پہ انتظاری منگم طول دے معجزوں پہ انتظاری ہوں صحیح چھ معجزہ با کی گی طول مسئلے بحل شی. عزیزان ازا سے بالکل نکی گی دا سنت اللہ نہ دے، دا اللہ تعالیٰ قانون نہ دے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. دا اللہ پا سنت کے نہ چینج راضی نہ ایورشن راضی، صحیح نہ چینج راضی. سنت بے ہم آگے چکم دے ابتدار روان دے، صحیح نه پکې ورشن دازي چې دا یو سټیټ لاين ده الله سنت پر روان نه هغه به بولې دی ورشن ورکی چې به لفظ ایت ور الله وی ولن تنزل سنت الله تحویلا دې کې ورشن دازي دا چې په کوم سټیټ لاين د دنیا د ابتدا روان نه په هغه انداز بر رواني موږ ورته لټ نیچر ټیکس اٹس کورس چې فطرت پرې دا چې پلنجان کوي فطر پرې دا چې پلنجان ته ځکه فطرت ته څوکلار باندې دې په خپل ته باقیږي کله چې باران وشي د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاره ای د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاره زمونږ د کلی میاشت کې یو خور دی خور د درې کاله په شکال کې هم سیلاب باران نه و سیلاب رانغی خلکو هغې ځان له کوټې په څلورم کال باندې دومره ډېر باران وشو خو چې نه چې خپل کور شروع کړ یا سبحان الله بنګله داسې خپې بوجه د کلي سر ترا لاندې صحیح نو بیا دا افسران راغلي وو ما دا لیکلې خسارې لیکلې یو غریب بابا عثمان د خدای دې وبخښي هغه پکې یو کچه کور جوړ کړ نو هغه بوله داسې مې خلاله سیمه وي ډېره زما کور صحیح زما نوم ومونی که ما ته هم څه شی میلاو شه نو چې هغه افسر به داسې نه بیا عبدالله هغه به تاسو دی بوله وې سیمه دغه ځای زما کوټه وه نو هغه نه هم غصه ورغله وې بابا دې ځای ته ممبې ته راغلی وي که دا خور ناور او دا لوند ته مخول لا غره تا چې خپل کوټا بادره خود به ګورګو لکه تا نه چر تلار بندولا نو نه چر تلار بنه بندې الله تعالی فرمای ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون رسول روم دا آیت یا سبحان الله زما یو ورو ده هغه په دا باټ کې تیسر دی کړه نو تیسر یو دی کړه تیسر د مقاله اغه عنوان دی افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټس افیکټس اف پالوټنس ان روډ سایډ پلانټ چې پالوټن کوم شی چې آلودگی پیدا کوي د دې د سړک په غاړه باندې په ولاړونو او ګټو باندې سره سړي رکشې دا پالوټنس دی رکشې دا پالوټنس دی او دا په ستا ساتي او په 69 والا ټوټه کوله کې دیزلی انجن اچول دا پالوټنس دی آلودگی پیدا کوي بلکه ما خو زه ته وکړم ته خدای راستې مې نشو دی دي دا مخ مې شو دی چې تاسو زبردست مګي نه الله دې رحم وکي الله تعالی دې ملک نگرانو نه جبال تا ټول ابي نو وای اوس هغه بیا چې مقاله ولي کلا ویجدي باندې یو آیت پکار دی یو حدیث چې دې موضوع سره متعلقي واطر سورې روم دا آیت دې کنا زب ته کتاب په عنوان باندې لیک چې زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون الله تعالی فرمای فساد ڈسٹربنس ڈسارڈر مسچیف اضطراب دا پیدا کیږي په ځمکه هم او په سمندر کې هم بما کسبت اید الناس دا د خلقو د عمل او دا غی د کړو آفټر افیکټس دی لیذیقهم بعض الذی عملوا الله تعالی وی لام لعاقبت دا الله تعالی وی کلام کوم لام دی دا عاقبت پہ لیوزیقهم بعض الذی عملوا عاقبت و انجام کار ادا دے چی دیتا بددی مذہ اللہ تعالی و چکا وئی لیوزیقهم بعض نکل بعض الذی عملوا کہ کلی را تلا چکا وقت اخدر تول مری دا مونچی سمرہ پالوٹنس پیدا کری دی تول مری گو گلوبل وارمنگ شروع دے نمرہ لوی چینج را گے دنیا کے دا گلوبل وارمنگ سکا زیدان دا بمون خلاصی گی دا باروت خلاصی گی دا جہازن روان دی دا ګاډي روان دي دا پټرول سوځي دا ډیزل سوځي دا اوس به سي ان جي سوځي دا به پسې یو بل شی راځي او ایفانول به راځي او بلا بلا او بلا بلا اوس د دې افټر افیکټس دا خو به خامہ خافیس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان ون وی ار دی ادر په خپل پروفیسیس کې ونس اگین دا ابو نعیم کتاب واخلی خو مارک سټڈی کوي دا ابو نعیم کتاب واخلی انډکت سټڈی کوي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې يا حضور عليه الصلاة والسلام افرمائل وتكسر الفتن فتنه بزياتي جي والسمر فتنه بي ما جي كم حديث روايت كر نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي ياتي على الناس زمان يحتلون الدنيا بالدين جي دنيا دار خو هدف دنيا داري دا او كيم دنيا داري او ما طرف تو گوري دا پور جي مدار خلق ناس ده زكالا مرگور توائم وان پیسے کده مقصد انو خدا تو گورا د خدای نوم ور د پاره مې استعمالوه که پیسې د مقصد د پیغمبر نوم مکش کوه که پیسې د مقصد قران او سنت مکش کوه که پیسې د مقصد دین او شریعت مکش کوه د دین کار د الله د پاره کوا، د پیغمبر نامه د الله د پاره اخلا، د خدای نامه د الله د پاره اخلا، دین او شریعت د الله د پاره، و هم دنیا دار د پاره بل څه کار کوا، نه پاره بل څه کار کوا. حضور الصلاة والسلام فرمایل يحتلون الدنيا بالدين، يحتلون الدنيا بالدين. زمونگا زیات اشاره کو به تاسو پوه شئ او زاغی باندې پوهول نه غواړم. یو ځای د مدرسې چار دیوالې لګېدلې وه او ټول عمر باغې نه پر چنده کېدا، خو دغه چار دیواله نه علاوه چې یو خښته پکې اضافه نه شوه. نو ما دې ملګرو ته به درس کې، ما هغلته یو مدرسه ده همیشه مای چنده کېږي مدرسې د پاره، خو دا مدرسه ده چندې د پاره، همیشه مې چنده برای مدرسه، خو مای دا ده مدرسه برای چنده. نو عزیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې که دنیا داری دې مقصد وي دا چیټنګ دا د دنیا او د آخرت تباهي ده، داسې نه دي کول په کار. او عزیزانو ځانن چې ما او تا دا وهل او ډبول خورو د هغې وجه هم دقه ده چې مونږ همیشه د دین نامه هم دنیا لپاره استعمالو. او حضور پاک فرمایل پرافیسی د پیغمبر غلطیږي نه، یحتلون الدنیا بالدین، احتلال وی اکوپیشن تا، اکوپیشن تا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی د دنیا خانے با پرکئی د دین پا نام باندے، یعنی دنیا داری با کئی د دین پا نام باندے. یلبسون للناس جلود الظان من اللین، د خلق اولان دی بیزان باندے داس یو سرمن چولی لکسن چی دی گت سرمن نرمائی دمرا صاف بئی. یلبسون للناس جلود الظان من اللین، پیغمبر علیہ السلام فرمائی السنتم احلا من السکر، خبر چکے دمرا خوگی بئی لکہ چیوی چی سمرا خوگی دا، بلکہ داگین ہم جاتا احلا من السکر و قلوب ام قلوب الزیاب، خزرون بید درندگان سنو نئی بدبوی ازنو بئی، بخون خرابی والا زنو بئی، دا انسانان وینس کرو والا زنو بئی. دا انسان دا جون بے پا نظر کی قدر و قیمت نہیں، انسان بر دب پا نظر کی انسان نخکاری، زکر دا مقصد ہی برشی دے. حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی یقول اللہ، اللہ تعالیٰ وی ابی یغترون، دا خلق زما دا رحم و کرم پا نامزان لدو کور کئی، ابی یغترون دا خلق زما، لیکن اللہ رحیم و کریم دے صحیح، اللہ تعالیٰ وی ابی یغترون دا خلق پا ما بانے زان لدو کور کئی. منگو ورتو سیلف ڈیسپشن، سیلف ڈیسپشن چی دا سرے دے زان لدو پا ما دو کور کئی، دا سیلف ڈیسپشن چکار دے. لیکن شتر مرغ دا یو مرغ دے صحیح، ورتو شتر مرغ حالتا پا دی امریکہ کے ورتو آسٹریج وی نو دا آسٹریج، او ما اولی دو ملتو اندر میں چلتنو نہیں دے زکر زکر آچائیتاں سوالی دا خودی قرشمان سے ورتنو خودے نو باہر تقدیر آسٹریج یا شتر مرغ دا یو غٹ زناور دے، او شتر مرغ ورتو ہم زکر وی لگا پا حیواناتو دے شتر غٹنے پا مرغانو کیا غٹ دے دا مرغانو موز دے دا دا مرغانو اختے یو لوئے شید شتر مرغ خوچ سمرا غٹ دے دمرے شکار آسان دے زکر دا شے بھی وکوف دے دے دے سلف ڈیسپشن شکار دے دے پا سہراؤں کے ایسے نو چکل اخکاریان ہوئی نہیں اخکاریان اور نو دستر کے پٹی کی او خلپ از مخا کی دی اور دتا پا ذہن کے داری چی ما تا سوک نخکاری نظام چاہتا نخکارم دا دے سلف ڈیسپشن دے وائی چی ما تا سوک نخکاری نظام چاہتا نخکارم صحیح تمہارے ولن نسائدہ ولن نسائدہ نو کلا کلا زاگی تر لگا سختی حکم نا آگو سشی نستر کی پٹی کی ہوئے گا تیارہ کردہ تھا زکاری تو تیارہ سے آگوئی جن پتہ کیوں تیارہ کردہ نا آگوئی ہوئے گا تیارہ کردہ تھا شتر مرد اغستر کی پٹی کی دا سیلف ڈیسپشن شکار دے. عزیزانو کاری راشی دیر پا آسان ہے غیر کرا والی اور اوچھ تکی زکر دا دا, دا شتر مرد دے زان دا دھوکہ والکی اللہ تعالیٰ فرمائے ابی اغترون دا خلق پر مازوان نے دوکہ ورکے. یو حدیث کی راجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں نے تپوسو کا تدرون من الکیس زیرک ہوشیار کلیور اوگر تپا دنیا کے سمارٹ وائیو چھ سمارٹ پیجا نہیں سمارٹ سوکتے کلیور سوکتے زیرک سوکتے اخیار سوکتے اگر چھ دیار سری دا داوے دا چھ دماغوں نے بخلول لا دنیا کے خدا پیدا کرے ملے ارے او سڑے ہوئے چھ افلاطون او دماغ شاگردو ارستو دبا مولا چل گوختا دبا مولا چل گوختا. عزیزانو داری او سری دعوی دا چھ زمان زیاد ہوشیار بل سوکنیستا حضور پاک تا پوسو کا تدرون من الکیس تاستا پتہ دا زیرک اخیار کلیور سمارٹ سړی څوک دی؟ صحابو جواب ورکړه الله ورسول اعلم، خدای او خدای پیغمبر خپل دی. حضور اسلام فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس زیرک سړی هغه دی دان نفسه، دان یدین، دان یدین دینن ملس معانی دی کامل لفظ دی ملس معانی دی پارا لفظ دین ما کانا لیاخذ اخاه فی دین الملک فمانا دا نظام رازی، فمانا سر رازی، فمانا دا نظام رازی، دین فمانا دا معاملی او دا جزا رازی. متنبیوی فلما اصبح الشر فامسا وهو غریانو ولم يبقى سوى العدوان دماهم كما دانوا. صحيح قصد بدل تو صرف دا مستی سمستی دا مدى مترجم علی سے چلے دیر خ خبر کرے دا چه فلما اصبح الشر فامسا وهو غریان ولم يبقى سوى العدوان دماهم كما دانوا. ما یو وار دا تا پدا کلی کی بیان کو مدى متنبی تو دری شیر نو حوالے مو کر یو کا کاما توی دم دم دم متنبی کو دا دا وسو کو فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دماهم كما دانوا. شكل الشر داسش جغل داسش فامسى وهو عريان اصبح امسى واصفاد اللبار ما فتى ما دام من فتى ليس باشد اصطفى. تاسوس مثل ميتانيه ومشكلة يا دوي كان صار أصبح أمسى وأضحاز اللباط ما فتا ما دام من فك ليس باشد أصطفى. متنبي أصبح أمسى دوارا بيوشير كذكر كريش فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دماهم كما دانوا. شزمونغا ودفلاني ميسكي سوائر دشمنانا بالحسبان لقبات نشو نمونغر سروم آغا چلو كشبه دا معنا یې دار چې موږ سره ما چلو چې دوی موږ سره دنا هم کما دانو او جزینا هم کما فعلوا بنا. هغه بدلم ولا ورکړه چې کوم عمل موږ سره کړو. ناظرانو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې دین په معنا ده نور له سمانو راځي لفظ دی کامن مشترک دی د بلا ډیرو معانی په میس کې. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مونږ همیشه ترجمه کوو چې دا مالک دروځ جزا دی، دا مالک څه دی؟ دروځ جزا دی، دا مالک دروځ د معاملې دی، دا مالک دروځ دی د معاملې هم دی، مالک یوم الدین دی، مالک دی دروځ د اسلام هم. ان الدین عند الله الاسلام، دی د اسلام دروځ مالک دی. چې هغه ورځ د اسلام ورځ ده که کامیابي په اسلام مو پوښته پاغه ورځ د دیو دی ورته یوم الدین ورځ دا د اسلام ورځ ده. د اسلام نه علاوه بل شی پکې کارګر نه دی. نو محترم ورو عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی ابی یغترون دا خلق پا مازا اللہ دو کور کئی. نو صحابون حضور تا پوسو کا تدرون من الکیس داستا پتا را چے کیس سوک دے زیرک سوک دے دانا سوک دے ہوشیار سوک دے ایوی جی اللہ دا اللہ پیغمبر تا خمالو مدا والکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. کیس و زیرک آغا سڑے دے دان نفسا عام طور من ترجمه کی عرف نفسا چی چا زان اپی جندر زان اپی جندر دا یو مانا دا من خطر جمعی دادا الکیس من دان نفسا اے عامر نفسا وحاسبها عامر نفسا وحاسبها چی چا خپل نفس را معاملہ اکرا او دے احتساب تولان دکر. اس مونگا طول او رضا گیایو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کمقل سرے دے آغا چی دے دے بل احتساب کئی خپل نکئی ته د بل غیبونه او ګوته باندې شمارې تا خپل هر یو غیب شمار نه دی که نه دی. موږ همیشه حالانکه بدني اعتبار سره که زما بدن کې تکلیف وي د هغې لپاره زه کمسان لرم، تشویش لرم، ډاکټر ته ځم، سپیشلسټ ته ځم. یعنی جان صاحب ته هم چې تاسو ښه ډاکټر پېژنې چې ما نه ډېر فیس وانخلي او چک اپ مې وکړي. ولې؟ ځکه ما ته احساس دی چې دا شی ما لپاره تکلیف دی، بل بیماری ما دا پارا تکلیف. اس روحانی اعتبار سرا چه کمشے ما اتا دا پارا تکلیف دے دے دا غی پا اساس منگا ہمیشہ پا بل نظر سا دو پزان نظر دکی دا بیماری دا دکی بل دا بیماری دا اور دکی بل دا نتستا اخبری بیمارا دا دا سر توجہ نشتا احساس برتن کی گی چه احساس نہیں علاج بے کنزنے کے اور چه علاج نہ کے شفا بسنگ حاصل دی گی. نو حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې الکیس من دان نفسه زیرک سره هغه دی چا چې خپل ځان سره معامله وکړه. حضرت عمر وی حاسبو قبل ان تحاسبو, حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو, حاسبو انفسکم مفعول مقدر ده, حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو خپل ځان سره احتساب وکړه, د ځان محاسبه وکړه مخکې د دینه چې تا سره محاسبه وکړه شي دن یو ویل بی ټو لیټ, بیا به ته ډېر لیټ, هغه بیا موقع نه ده چې څه ریکوري وشي, چې څه ریپیر وکړي, څه مرمت وکړي, شیری جین کې, ځکه بیا به ته ډېر لیټ یې. حضرت عمر فرمایي چې حاسبو قبل ان تحاسبو. او عزیزانو صحابه کامیاب ولي د خود احتسابه د عمل نه به ځان تېرو, خود احتساب موجوده په اکنامکس کې یو لفظ دی, یو اصطلاح ده, یو ټرمینالوجي ده, سیلف اسسمنټ. څه شی سیلف اسسمنټ؟ چې د انکم ټیکس لپاره سیلف اسسمنټ وکړه او بیا ګورمنټ دا ایجو کا دغه مغرب هغه د اقتصاد په حواله باندې کامیاب ذکر یې کې هر یو فرض ځان د سیلف اسسمنټ نه تېرې دا نه چې هغه اولیا دي خو هغه یې په یو داسې جخ کې تړلې دي چې هر یو سړی ځان د سیلف اسسمنټ نه تېرې او بیا ټیکس ګورمنټ ته ادا کړي. کله چې دا راتلم یا سبحان الله د پیښور ښار روبه مې کتل صحیح نو خو زه د حکومت رامنډ کو حکومت باندې رامنډ حکومت د کار نه دین دی روډونو ته وګور ازي د کار یو سړي د خپل ګریوان کې وکتل چې زه د کارم زه د کارم زه چې سوره ګټم انکم ټیکس او کوم ګورمنټ هر یو سړی په دې فکرمند چې غلا در څنګه کو شه بسنګ. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی بزان د سیلف اسسمنت ته روما بیگام ارګرو تذکر کو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کله چې وفات کیدو پلزی راو بل عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله تعالی ورته عبدالرحمن تلار شاه ابو عبید الجراح ته نو وزیر خزانه وزیر خزانه او امین الامه و امین الامه تلار شاه وزیر خزانه ته پته ته ونګو چې د دونیم کالا کې ما د بیت المال نه سمه تنخواه غسته ده ما بیت المال سمره تنخواه غسته ده هغه لاړو چې واپس راغی وی چې ستا ټوله تنخواه دونیم کالا کې د شپږ نیم سو درهمونه لږ غوندې زیات ده شپږ نیم سو درهمونه لږه زیاته ده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن په خیبر کې زما ځمکه ده زما د وفات نه بعد به دا خرڅه کې نو دا شپږ نیم سو درهمه به واپس به عبیده ته یوسي بیت المال کې به داخل کې او ورته وی عبدالرحمن ته لږ وګوره چې زما په پراپرټي او په جایداد کې څومره اضافه شوې ده چې کله مې خلافت اغوستلې چې جایداد مې څومره زیات شوی دی هغه ورته وی چې اضافه پکې شوی دی یو غلام هغه د ماشومانو ټیک کیر کوي د یو اوخي اوخي او یو ستا پراپرټي کې اضافي صادر دی د خلافت نه بعد راغلی دی. حضرت ابوبکر ورته زما وفات نه بعد را درې واړه واخلې حضرت عمر ته به یوسي چې دا بیت المال کې داخل کړي او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا درې واړه د جنازې نه بعد راغلل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جلا شو حضرت ابوبکر قبر ته وکړه رحمك الله يا ابن ابي قحافه ابن ابي قحافه خدای دې تابا مې رحم وکي خو یو داسې رول دی جوړ کو چې مستقبل کې دراتونو حکمران د پاره دې ګرانی پیدا کړه ځکه د سیل سیلف اسسمنت دا اره دې خود احتسابه نه بس ځان ته رہی. عزیزانو محرز مې کو تاسو خدمت کې خود احتساب اوس مونږه ابوبکر نشي کولای ځان عمر ملک خب هر تقدیر هر یو انسان لا یکلف الله نفسا هر یو انسان تخپل وس پر دے چې څومره دې وسوی باید ځان د خود احتسابه نه تیر کی او زما په خدای قسم کامیابی راوم دغه کې مزمر پروت دی چې مسلمانان ځان د خود احتسابه نه تیر کی هر کې برماست ازماست دا ما او تا چنن وال خو دا د خپل اعمال د وجه خو دا د خپل کردار د وجه خو علامه امیر شکیب ارسلان یو ډیر خاجی کتاب لیکلی دی او په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې امت مسلمه او ملت اسلامیه نن په دا موجوده دور کې ډیر زپرې نن شپیتاو یا کاله مخکې دا کتاب لیکلی دی هغه وخت لا دا شی نو خو هغه وایي چې ډیر زپلی دي ځکه دا زمونږ انحطاط دا زمونږ انحطاط او زوال دا خو د څو سو کالو راسته را روان دی څو سو کالو راسته علامه ابوالحسن الندوي خپل کتاب لیکلی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صحیح چې مسلمانانو انحطاط شروع شو دنیا ته هم خساره وشوه مسلمانانو ته په خپله هم لویه خساره وشوه. ناظرانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې علامه میرشکیب السلام هغه ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې زه په دې فکر مندم چې نیچرل ریسورسز الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي دي. د دنیا او د ګلوب مینځ دا مسلمانانو ته ورکړي دي. جی د جهاز رانا د پاره بهترین واټر ویز دا د مسلمانانو په لاس کې ورکړي دي. را میټیریلز دا مسلمانان له ورکړي دي. اوس په مادي دنیا کې خو ټول سره دی سره دی خدای ذلیل وي دي ذلیل وي دي. مې د شپې مې خوب کې حضرت ابوبکر وکړه رضی الله تعالی عنه بما ورتوي چې انت ارحم امه محمد د امه محمد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم زما په امت کې زمانه بعد زیات مهربان شخصیت حضرت ابوبکر ارحم امتی بامتی ابوبکر. بما ورتوي انت ارحم امه محمد بامه محمد صلی الله علیه وسلم. خدا زوال اور دې علاج څه دی؟ حضرت ابوبکر راتوي یکونو کذلک ما لم يعملوا بالاخلاص چې دوی به دغه سوي چې سو پورې دی په اخلاص عمل نه دی کړی. نو امام ته اخلاص مین سنسیارتی د زړه د اخلاص عمل کول. حضرت ابوبکر وی نو ما لم يعملوا بسوره الاخلاص چې سو پورې په سوره اخلاص باندې عمل نه دی کړی. نو زه مشوش د مرته چې حضرت د سوره اخلاص عمل سره تعلق نشته. درې تعلق او عقیده سره دی. سوره اخلاص تعلق قل هو الله احد. پیغمبر علیه السلام ته کسان راغلل وصف لنا ربک تم تدا خدای رب الله الله بیا بیا کې سبیاگرافي او سوانی عمری سره شجر نسب خو ته خو چې دا ستاد خدای سره شجر نسب سره بایولوژیکل تری سره د ژوند چا دې پلان چا دې روح چا دې کله کله سره تعلق دې سره جوړ دې سب لادا صف لنا ربک. نو جبرئیل راغې وې دې توایا قل هو الله سر توا قل هو او دغه صفی شان جواب دی کافی شافی جواب دی چې دوی توایا هو الله صحیح. نو خو هو مبتدا او الله خبر اول او خبر ثانی صحیح. اوس دې خبر ثانی ضرورت سودا نه فردر الابوریشن نه پاره دی تفصیل او تشریح نه پاره دی. ادروایز جواب خوش الله چې ته دې توایا چې هغه الله دې دې ونی زامنو دغه متعلق دا سوال نکې دی چې زیه د چا د پلار د چا د شجرې سره تعلق چا سره دی رشته چا سره دا جوړ د سره دی هو الله هغه الله دې خبر اخلاص شو. خو ورپسې فرمایل احد چې دې اک یو د په وحدت ذاتی حقیقي دې اک یو د په وحدت ذاتی حقیقي نه په وحدت عددی نسبی دې اک یو چې دې اک یو د په وحدت ذاتی حقیقي نه په وحدت عددی نسبی. او زه چې دا وام یو مدام وحدت دې څه دې دا کوم وحدت دا عددی نسبی یعنی دې پسې دوار روان دي. ما یو بس ته فورا الى شوي جوز بدا مولي سبو دوا باب ويدري خوش زوام اك يو اكسبيريان بس خبره پاوزا ادري ده چه دين رستم سنشتا يو نولان ده خمو سلم رجل سشه نشتا خوش تاوي اك يو دين رستم سشه نشتا ده تاوي وحدت ذاتي حقيقي ما الله تعالى واحد پرپز لیونه وي احدونه وي چه ده اك يو ده پا وحدت ذاتي حقيقي او الله السمد سشف الله الصمد. ابن عباس سے وہی من يصمد الیه فی الحوائج ولا يحتاج الى احد چلا هاغ ذات تے چلا تا پٹول حاجتون کی رجوع کو رشی جدہ اچھا تا حاجت مستا اچھا التا ذکر اللہ شم دے ادارو تا لچے ورکو رولا نبی آگوی ہمیشہ تا پوس کے کنسرٹ آف گاڈ ان اسلام کنسرٹ آف گاڈ ان اسلام دا خدای تصور اسلام کے نظر بیا ورته ذکر وکم وند دی الله نه مونږه تعبیر کوو په واجب الوجود باندې پس باندې واجب الوجود باندې نظر ورته نمبر 1 د واجب الوجود تقاضا دا ده چې هی از بیکاز اف هیم سلف هغه موجود د خپل ذات د وجه هغه موجود دی مونږه موجود د خدای د وجه مونږه موجود دی خدای د وجه خدای موجود دی د مونږ د وجه نه د خپل ذات د وجه نظر ورته هی از بیکاز اف هیم سلف اور تایم دیم واجب الوجود تا قضا دا چی ہی سن سے وفا ایبا چی اللہ تعالی دا ہمیشہ نا دے ہمیشہ نا پا رہی ورطا اندرے ما خبر دار واجب الوجود تا قضا چی ہی نیڈز نان ایوری باڈی نیڈز ہیم هغه د اچ حاجت من نه دی ټول خلک دا حاجت من ټول خلک دا حاجت من دی ورته د واجب الوجود سلوره مت قضا را چې هی دی سول کریټر د انټایر یونیورس اره ټول دنیا اک یو خالق دی اک یو واضح خالق دی سول کریټر اره ټول دنیا اک یو واضح خالق دی دا ورته هی دی سول لارد اف دی یونیورس اره ټول دنیا یو واضح رب دی اره ټول دنیا یواز رب دی رب پا مانا دا سسٹینر او رس پا مانا دا کنگ چاہلے تولی دنیا ایک یواز حکمران ہم دے او ایک یواز پروائیڈر ہم دے صرف اگر زکر کئی صرف اگر دنیا تربیت کئی صرف اگر دنیا ٹیک کیئر کئی نوم اگر دنیا ایک یواز رب دے نبیہ وردان وی مزید دا دینا پا آخوا چی دا واجب الوجود تا قادا بادا چی باید چی یواز دے اگر عبادت تو کرشنی دا بل چاہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته چې قل هو الله احد دا الله دې احد اکیو دې الله الصمد دا داسې ذات دې چې سو چا وتا محتاج نه دې ټول خلق به ته محتاج دي ټول خلق به ته محتاج دي او دې صمد په جدید عربی کې دې ترجمه کې صالح صالح مونږ چې اردو کوته توس چې دا الله ذات یو توس ذات دې الله ذات یو توس ذات دے توس ما کو مانا دے کمپیکٹ توس ذات دے مانا پدھے کیس کمزوری نشتا ہے پدھے کیس ویکنس نشتے اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد نہ خودے دے چاپلار دے نہ دے چازوی دے نہ ورسا سوک ہمسر او مساویشتا عزیزانو علامہ میر شکیب ارسلان ہوئی ما حضرت بکر توی جی دا خدا کی دی مسئلہ دا تاسو دا عمل سر ربط پیدا کوئی سورہ اخلاص بانے عمل سنگ کی وی ما تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی تخلقو بی اخلاق اللہ دا اللہ تعالیٰ پا اخلاقو ذان متصف کئی دا اللہ پا صفاتو ذان متصف کئی یعنی باید چی انسان کی قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو اللہ بسوری قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مسلمان شان دا پکار دے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان دا مسلمان شان بداوی چرے دے پزاد با اللہ معلومی گی حدیث کے رازی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا یو صحابی راگے وی او دا اللہ پیغمبر ایو اصحاب خیر پا دوستانو کی پا مرگرو کی کم دوست او کم ملگر خم ملگر دے کم دوست او کم ملگر خم ملگر یو حدیث کی ناجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل ما طرف تو گوری تاسو که پارتنرشپ یا شراکت چا سره کوئی سورا معلومات کوئی یہ رضا دی فلانی مرگلی سرا لگ پا دی بزنس کی شریکی گم جری جانا تا دی پیجنی دا سنگا سڑے دے بیا کجری جانا تا دیر سفر دکی بیا پا مطمئن نی بیا قاری عثمان سر تو اردن قاری سر پا دا فلانی سرے پیجنی زما ورسا لگ شراکت تا و پارتنرشپ تا ارادہ دا اس دا مال زما پا نظر کی حمیت نظر وارا جدا نوز میں جدار شیرانا ان دا دین زما پا نظر کی حمیت نشتا ہے دین زما په نظر کې اهمیت نشته شراکت هم پیدا کوم پتن لګوم چې دا سړی څنګه سړی دی دوستی هم ورسره جوړوم پتن لګي چې دا سړی څنګه سړی دی تا توانی دور باشه زیار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تن هاتو را بر جا زند یار بد بر جانو بر ایما زند مولانا روم ډیر عجیبه خبره وکړه وی چې وس دې رسی د ناکار دوست ځان لا تعلق کا او ډیر لرې ته پاتې کیږي ځکه نداکار سړی مرګرتیا دا د تور زهریله مار د مرګرتیا نه زیاته خطرناک ده او ځکه چې مار بد تن هاته را بل جان زنه زهریله مار خدای مکه که وی چې چلی جان به دی واخلي خو یار بد بر جانو بر ایما زند خو ناکار یار به لومبه ایمان واخلي بیا بل جان اخلي لومبه به دې بیماره کې د ایمان نه به اخلاص کې بیا به رستو ملک بیا به جان نه اخلاص کې ناظرانو عرض میں کو رتاس خدمت کے چین یہاں دا خبر اخلاص ہونے بے انشاءاللہ دمانزو وقت دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطے تخلقو بے اخلاق اللہ باید چی دا خدای دا صفات و پرتو و انعکاس و ریفلیکشن دا دا انسان پا ذات او دا مسلمان پا ذات کی موجود بھی یعنی دکی با قہاریت بھی دکی با غفاریت بھی دګي به ستاریت وي دګي به رحم ادوي دګي به ستر مادوي دا ټول الله صفات دي نو سوره الاخلاص باندې عمل الله احد چې مسلمان امت کې وحدت پکار دي سره خدای وحدت وحدت د خدای صفات دي دګي وحدت پکار دي الله الصمد دې توس کې دل پکار نه کده الله ذات کې توس او صالح دي لم يرد ولم يولد الله تعالی دا غزات کې مجانست نشته مجانست د غیر نشته نو مسلمانانو کې به مجانست د غیر نی مسله د الولا او البراء الولا او البراء تاسو په کې ویلي دا لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اني هو عزيزانو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې د مسلمان امت موجوده زمون حالي فقط وجد غدا د قران سنت پر حضرت شیخ خلیل صاحب رحمت الله علیه چې کله مالټین واپس راغی وی د مالټی په تنهایو کې دا جزیره کې هم په دې فکر مندم چې دا مسلمانان بدحاله ولې دي وی دې نتیجې ته ورسېدم چې قران سنت باندې پوی نه دي او قران سنت باندې عمل کول څه تیار نه دي نو بل دغه دوه سنونه دغه علاج دی دغه گویا سشه دی دغه یو شافی ټریټمنټ دی چې مسلمانان د دې موجوده کیفیت نه خلاص شي اني هاو تاسو دا خبرې ډېر توجه سره واورېدي الله تعالی تاسو ته دنیا او آخرت خیر درکړي الله تعالی دې تاسو ته دنیا او آخرت کامیابی درکړي الله د امت مسلمه دا کوم زبون حل شي دا خدای را په کامیابی باندې بدل کړي پروردګار علم تاسو په علوم او دین باندې بهره ورکړي الله تعالی مون ته د علم نه بعد د عمل کولو توفیق راکړي عمل کې الله تعالی مون ته اخلاص نصیب کړي پروردګار هم د علماء او د سایا دا پونګا نه قائم او دائم ساتي او الله تعالی طالبانو ته کما حقو د قران سنت پوي ورکي او دا د مستقبل د هغه ګویا معماران دی الله تعالی جو کی خدای دې ټول مسلمان امت سره احسان کی الله دې مسلمان امت د ظلم د ظالمانو نه خلاص کی او اخر دعوانا ان الحمد تذکرہ وکړه چې دا یو زمونږ د جمعه او رسوبیا وران شي قاعده نتیجه ده او دریمه قاعده بیا دا دي چې وفق سره خروج د ملک نه کیږي که نه کیږي صاحبین وجحمهم الله چې خروج د ملک نه کیږي خو لا الی مالکین بل څوک یې مالک نه ګرځي متولی خو ګرځي خو مالک نه وي امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې تعلق په شریعت کې شته نه چې شی یو طرف ته د ملک نه وباسي او بل طرف ته ملک کې داخل نه کې دا په شریعت تصور نه دی لہذا هغه فرمائی چې یبقى الوقف على ملك الواقف چې دا وقف د دې ملکیت ته وقف کوونکي له تر اخره پورې البته دا ده چې یا دغه واقف په خپله د دې متولي شي یا یې بل څوک متولي مقرر شي نو تصرفات په دغه وقف کې هغه متولي کوي الى حدود الشرع وصرف د شریعت پر حاله پورې او په دې کې بیا کنسیډر کیږي د واقف شرایط که هغه په کې څه ذکر کړی چې دا دا دا کار په کې کوي نو بیا یې د هغې لپاره استعمال جایز دی عزیزانو دا خو دوه شرعي مسئلې شوې اوس ما دوی ته ذکر وکړو چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید او کما قال علیه الصلاه والسلام چا چې زما سنت ژوندی کړ چې کله امت فاسد شوی فتنی پکی دیوی نو پدا سی ماحول و معاشرہ و ظروف و احوال کی خیال و سنت دا جہاد تا کم نہیں او پا جہاد کی دو کار رکھی گی یا تو سڑے اتمندے و اپسرا جنو غازی و مجاہد و ایورتا او یا دے دا جان قربانی ورکی نو شہید و ایورتا او یقینا رتبہ شہید دا مجاہد نا دیر زیادہ زکر دے جہاد ہم کرے و شہادت ورکا ہم نصیب شوی او هر چې مجاهد ته نه هغه صرف جهاد کوي خو البته دا ده چې کله جهاد ته ځي نو په دې ته شهادت په نه کې ورته سره به ګوډای ته سر مخکې کوي یعنې څه به دې کړي نه څه یې مت به نه کوي دا خو داسې ده که د خودکشۍ په اراده کې روان دي که مزید دې لپاره لتکون کلمة الله هي العليا چې د الله د دین بول والا شي د دې وجنه علماء کرام وای چې شریعت کې اسلامي کې خر رهبر څوک دی چې د ده په جدوجهد باندې اعلان کلمة الله هم شي او ملګري هم د مرګ نه بچ شي چې دوی مړه شي او که کوم دې بل مو سیاسي میدان کې مرګ ته وړاندې کړي هم نه کړي ولې ملګري ته موږ نه سم پکې او ته وروسته وروسته کېږي دا رهبر کار خدا نه دی رهبر خدا کوي دا کله چې موږ دلته واپس مانه کې سیاست مون نظریاتی او انقلابی او اس سیاست دے پارلیمانی او مفادات ناغا نظریاتی او انقلابی سیاست کی او مون بہر وقت میدان جہاد کیو من لطب و موانے جنون تو مکتو واتا کول و مخورد مرمی و مغلوم نجدل او من بدا سوا چھلے حکومت خلاف و مجد جو دو نما چې په جلوس دی ګیل پول ته په خور ته ورسو احتجاج موش او چې ګیل پول ته ورسې دو نو مخ کې په سمبلی دا مخ کې های کورټ دی مخ کې گورنر هاوس دی مخ کې فرنټیر هاوس دی یعنی د کیپټن د هغه زمانه ته صوبې سرحد مرکزی بلډینګونه او عمارتونه او دفترونه دغه ځای دی او دا سمبل او علامت د حکومت او د قوت او قوت او قدرت دا چې چم چلنج کې نه دا چلنج هغه دا به مشهور نه دی اره دې په پر مر کوم کوي یا دا ورسی دو نو پورې تور په دې مرګو ته په دې جذباتيان بیان پر ورته او ما به دعا وکړي چې دا په دغه پاس نړۍ کې خیر درکې پروردګار دې آرام دې زموږ باندې باندې په جذباتيان شي هغه دې ته دا خبره دعا کوي نو دې نما وقت زکی نه پیدا جز بچا باندې مور ګرول نه پړ زدانو باندې چې مور دې پوره شي ما ته په زنده باد په دبار مې کوته سره دې وځي دا د بس سرمایا دا د نړۍ سرمایا نو چې دې زمر کوم آرام شي ته وړاندې کوم دې سر نه کړي دا سبا په دې ته د پونه واه په سبا ته مو ته نه پرونو از به کول تاسو خدمت کې جوس دا جمعه دوی آباد من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید چاچ زما سنت و وأنت تعيش أبدا تموت غدا او كما قال عليه الصلاه والسلام دنیا کې کوم کار چې کې نو موږ هم پدې کوه ان هذا العلم د قران او سنت علم دین دی نو بندو هم من تا په دغه دین کوم نو په دې خبره ځان پوه کې چې دا دین د جان په نو ست چې بیماری بیماری مریض نو ست یا دوای د چاره دی انجینیر سره وای ساين تاسو چاره دی دا کوم دا اوس تک دا وای چې دا نه دا سره یو چټکای نو حضرت کو تاسو په پټي چې شهادت نشته چې خلق پی دیر دی ناری او سڑے وہ جمپو کے تانا مسکے خلاص نشی جمپو تانا مسکے خلاص نشی لہذا یو مد بیر سورو دے او داغی دا سے بد اثر شوے دے چیدہ جیاز کی کلا بوڑنگ پاسو نا ورکی سور کی بوڑنگ پاسو نا جیاز کی تاس چرا پولا را سورنائی کتری دی چی سورنائی پکی یا پا فرش بانی ناستی دی نا خود سٹون نومک سرکا میں بودی چی بوڑ دیر را رشی چی ویڈ دیر زیاد نشی دی سٹون پکی خالی کلا مونگ اعتراض مو کو تاسو خوی سٹ نشتا دا گورا ٹول سٹون خالی دی ہائی گوئی مرگریا دا موسم مسئلہ گڑ بڑوا پا دی حوالا بانے مونگا ٹول سٹون دا کول نگو تل باہر تقدیر اس عزیزانو دا بوڑے پاس چی تاتا ملاو شی دا کو انڈرسٹوڈ دا چیستا پا سٹ بانے سکی ناستے نشی وچی دے تاڑ وڈ ترا شی پا ایرپورٹ کم دا سی او تک کم پیر شروعی چی دا سڑے ہوئی چیستے نکا ضرورت شن زماغ سٹ بانے چلتا سو خر کی ننی یارا کہ خدای مندا دا را دے ماحول اثر دے دے ماحول اثر دے اللہ تعالیٰ زمونگا ماحول خگی تاس طول آمین ہوائے نمو سرم ورنو عرض میں کو رتا سے خدمت کے چوس پیغمبران علیہ السلامات و تسلیمات اللہ تعالیٰ صدر پار رہو لے گل ولی رہو لے گل ذکر انسان فطری طور دے نیکی پسند دے او اللہ تعالیٰ نگواری چھ دے خراب شی نمبر اول نمبر دویم انسان فطری طور دا گواری چھ زد دائمان ابدی طور دی دنیا کے پاس یہ جندے رہ پاس سوک مرگواری یا وخدا و ایک یو بچے ہو زوان بچے اے غریب بیمار شا اچھی بیمار شا دا مر گو دا خدا غریبہ دا کٹنے چاہ پیرہ گر دی جاری اللہ تو خدایا دا در آگلے مال را ولی دا در آگلے مال را یعنی مرگ مال را دلہ دا دنیا حس خیر نہ دکتا لے خواہ پوری سو گاونڈیو غریب لہم خوب نور تا دا دی خلی جڑایا ہو رہ دا اگر آگے تواتے ورطا ہوا را دیوے سو کے آئے ورطے ہانا ملک الموت جیتو لے اقبض روحک زبیر آگلیم چستا روح قبض کم صحیح زکوے دا نمبر کو استاد زویو او تے ڈیرا جارے اللہ تعالی خدائے فیصلہ کی امینڈمنٹ کو سی او کر امینڈمنٹ کو س پر سن ترمیم یا ول سن ترمیم صحیح جے زنو دا ڈیرا جارے نو خود پسے ورشا نو دے دے خود پسے ورشا نو تے دروازہ کو لاو کا نمبر کو ردو خستا دعا اللہ قبول کرا اس مرگ تے خصوص تیار نہیں خلق کوئی کسر کٹ کو تلا ورشی عمر تے تیار نہیں اگے ورتے لا تحنن لك الباب بشرط ان تميز بين الصحيح والسقيم دروازہ کو کو لاو کو جدن راشی کو روغ رندور تبا گورے ذکر مرگ تا فطری طور انسان تیار نہ دے دے غواری چی زعب دا مونگا دا بلکہ یواز مونگا نا دا زمونگا لے ڈیڈنگ اسپتال لے دا چاہ دو کرنے دلا ڈیڈنگ خود دے خلقوں نے بے چندہ کولا مونگ لے اسپتال جو کرے کہ جو اندر ارمہ بہت دعا کرے ہوا چی خدا ہے تیجی ایمان پا دولت مالا مار کی ذکر انسانیت لے خیر ور کرے دے باہر تقدیر اس دا اس طرح پارا کو چی زمان نوم جو اندے پا پتے بانے انسانی نفس اٹھ پائن شی چی زد فیزیکلی خوبا نیم خنم کو جواہ سارے جاتی ایسے رفتار سے چلیے کہ نقوشے کفے پا اللہ موئے کہ ایسے رفتار سے چلیے کہ نقوشے کفے پا نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندہ رہیں نیو سرے پدی مطمئن شی چہ زمان دا مرگ نبات زمان نم بجون دے پاتی اس ددگ بقا دا پارا نا انسان کوشش کی چہ کم سہارا والم چہ زباقی پاتی شم سبا نو پدے کائناتو کی یا خدای او د خدای مخلوق ټول کې صرف یو انتیتی دا چې هغه دایمي ابدی دا کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام عزیزانو اوس دغه یو الله به پاتې کیږي نو که ته پخپله باقی نه شي پاتې کېدې دې باقی سره رابطه پیدا کړه دې باقی پاتې کیدونکو ذات سره رابطه پیدا کړه لکه تاسو به یو مثال درکم حکیمان صاحبان خو پیژنئ اوس په ډاکټرۍ دوایا نه دي صحیح خدا حکیمان صاحبان د دې قسمه دوایا نه جوړي مختلف قسم خدا کم سے زما ورتا اشارہ دا یو تو جوارش بل تو ماجون بل تو تریفل بلکہ سرو ایو تو خمیرہ یو تو خمیرا لکه خمیرا ابریشم صحیح بلته وای ماجون لکه ماجونی کمونی بلته وای جوارشه که جوارشه کمونی صحیح بلته وای تریپل لکه تریپل زمانی اوس په دې ټولو شیونو کې مفردات د دغه دوایانو دا خو ځان له مستقل دی پلانې شي پلانې شي پلانې شي وی ټکی سپورتي جوړ شي سوکی خو هغه بوټه دی یا سیل دی یعنی یا هر دی یا سیل دی یا هر دی یا پلانټ دی یا سیل دی یعنی یا بوټه دی یا داغه تخم دی اوس دې کې خو سموده پس چنجي لګي سوکی سموده پس بچنجي لګي خو دا به اوس دې چنجي نه بچکی څنګه نو دا هغه د پاره سهارا غوښته د شاه دسته شي د شاه اگر چې اوس شاه پکې نه چې د شاه قیمتي دی ګلوکوز پکې دی لیکور ګلوکوز څه پکې دی ګلوکوز دې وایي چې ډبې کولاو کې دنه پکې جاله لګي دلی دنه پکې جاله پکې شي وي وڅې وي جاله پکې شي پته ولګي دا چې دا ګلوکوز کې لیکور ګلوکوز کې نو کړه په شاد کې نه جوړ کړي کني شاد طبيعت دار چې دنه په خپل فاسدي کې نه ځان سره خپل گاونډي فساد ته بریږي یل دې په خپلم چینجه پکې نه لګي چې کوم کې دا سره یو ځای ته صحبتي صالح تورا صالح کونت صحبت طالح تو رات طالح کونت پورا دا ټول مفردات چې بیک صورت یا بدیګر اے کی چنجے لگی دن کو او چې شاد سره ځان یو ځای کې باندې چې دې نه محفوظ کا مفتی شاہ الدین سے ترجناستے نو خو نیک سره نه تا بس کې سبد خبره کو باندې چې خود نه کې خبره بکې چې رد په ماحول کې د مولانا نور الحق سے په ماحول کې خو دې نه خبره بکې نور بس کې دینداری به در کې ځکه صحبت اثر لري صحبت لږ شاد او صحبت د وجه هغه شی هم باقي شي چینجه پکې نه لګي اوس انسان هم که بقا غواړي دی به باقي ذات سره تعلق پیدا کړي اوس دغه باقي ذات سره تعلق څنګه پیدا کیږي ته یې ټلیفون لګې درامه نه تپوس کې یا د اپریټر نه تپوس کې یا د ټلیفون ډیپارټمنټ دی یو ماهر نه تپوس کې چې د ټلیفون لګوم دا کنیکشن به ماته څنګه ملاويږي اوس دغه الله سره چې کنیکشن لګې او تار ور سره یو ځای کې نو دې سره دا کنیکشن بتا دو څنګه ملاوی جی ها نو ډیپارټمنټ مشر خو الله تعالی دی د ډیپارټمنټ مشر الله تعالی دی او د هر ډیپارټمنټ هغه اصول او ضوابط ته مشر طرف نه راځي چیرته نه راځي د مشر طرف نه دا نور خلک دا کارن بغان خلکو تخی دا څه وکا دا څه وکا دا څه وکا دا فارم ډکا دا وکا دا وکا دا وکا کنیکشن ورته ملاوی شي او صلی الله تعالی هغه اصول او ضوابط هغه په خپل او خودل د وحی په شکل کې انسانانو ته ولیکل چې دا مسره د کنیکشن ذریعہ دا تاسو بر ټلیفون کنیکشن دغه سره ملاوی کی چې دا اصول او ضوابط په فالو کې او عزیزان تاسو ته یو بل مثال درکم دا مختلف کمپنۍ چې مختلف مشینري جوړوي چې مشینري څومره قیمتي وي ها نو دومره د هغه اپریټ کول نسبتا مشکل وي دا هغه چلول نسبتا مشکل وي اوس یو معمولی غونې مشین خو بس واخلو نو تارس دی تارس یو مشین دی بیټری یو مشین دی اوس هغه لپاره خو سکول ته باندې ډیګري به اخلي بیا دا هغه نه پسو بیټری باندې خو بس تلین له حواله دوه پکې ورکارو ته په ډاکټر واچو بټن له زور وکړ سبق رنا بکینو آن بشی او آف بشی عزیزانو خونتا دا الیکٹرانکس دی دیکھ چلے کمپلیکیٹر مشین رہتا اڑان دیشی نبی آگے سر کتابی صحیح ورسر کتابی ورسر لیفلیٹ یا پمپلیٹ مونگو تال تا پخبل ما تاستوی ما ایل بلچ انگریزی نے بروشور ہوئی رکھتا نال تا بروشور ورسر را دی چی دا بروشور ہوگو را دا دے کانسٹیٹیوشن دی دا رکھے دا سکون دے لگن دی سوتے دو نیسو تریتر دیو نیسو تریتر آئین بارے دے خدای رحمو کی پتہ نیشتے دا تریتر پکے سشے پاتے ہیں گرن میں پانے شوے دیکھو دا تریتر صرف تریتر پاتے لیا سینیٹر سے بھائی چھ صرف تریتر پاتے نور دا تریتر پکے سشے پاتے نہیں دے عزیزانو دا دا مولا روم آز مرے تی جوڑ شا سشے تی جوڑ شا مولا روم یو واقعہ ذکر کری دا وی یو نقاش دا یو سڑے را گئے نقاش دا وشم چی ستوئی دے آرنگ چی پسرمن کی دن داخلے پیغمبر علیہ السلام لعلن لہو الواشما والمستوشما والواصلہ والمستوصلہ ذکر دارا فحاک خلق و کردارا پیغمبر پیلا آنوے او ځان اسه ټارچر کول دي عزیزانو ناغراغه وی نقاش ته وی زما په دې ملا مال اس مره جوړ کا مره ناغه سره د رنگ نړک نو چې داسې ورومند ناغه سره اوذر دې ورته داسې جوړې وی دا ول شون جوړه مې ته ګوره شون دې پرې را وی ښا ناغه ستن راو وستا نو بل ځای ورخه کړه نو بیا اوذر دې وی داسې کې وی دا ول جوړه مې ته ګوره دا وږي پرې را اوذر دې دا کریم نو په بل ځای نو بل وی دا ول خپل جوړه مې دا خپل پرې را صحیح وداول لکه جوړه وګور دا لکه ولا نو بس ټولنده مونږه هغه ذکر کوي دا ټول پرې دا هغه ته پاسه خدای دې ورکه ما داسې مرې نه دي چې نه شونډي نه وګي نه لکه یې نه سپې صحیح سنتري تر آی نتا دا شونډه ولوم پرې وګ ولوم پرې کړې دې نه پرې دي عزیزانو بس دې عمراني موعده مونږه د دې ملک وفادار د دې ملک استوګن یو مونږ دا غوړې د ملک دفاع کی او د دې ملک ته پاره د ټایټل واحد پړې شه دغه عین نو که دغه عین متنازع شي نو الله تعالی د ملک نگران او نگهبان شي نو محترم ورونو عزم کوله تاسو خیر د مولانا نور الحق صاحب یا مجلس تحفظ ختم نبوت والا یا زمونږ د مرګري علما یا دیندار مسلمانان چې په دې خبرو باندې خفه دي څه باندې خفه دي چې د پاسپورټ نه مذهب خانه ولې ختمه شوه اوس یو خو زموږ وزیران یو تاسو مولیانو والا ووټ ورکړې تم داخله کې کینولی دا مو یو لوی فتنه کړې ده دا مو غلطي کړې ده صحیح ده که مولې فلا صاحب ولو استقبلت ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء انا تمر رضي الله تعالى عنهم فرمى لي دانن چې کما کله کدا پرون می سر نه راغلې د دې خلکو نه ټول پیسې غلطي په غریبانو ته تقسیم ولې نو دانن چې د مونږ کما کله سر نه راغې نو کدا پرون وې نو دې بالتنو ناز دې بجیل کړو نازیدانو از به کور تاسو خدمت کې چې هغه بیان ورکزل تا نه بیانونه ګورو بیانونه ځکه تاسو لاندې تاسو اخبار نه راغلې زه نن تر شپې درې بجې وې شپې نن تر مونږه مازیګر درې بجې پاکستان بدقسمت دا خبر هغه وختم شوشه شیروا هغه داغه و صدر صاحب هغه سره زموږ جماعت مشرانو یو میټینګ کې خود ناغه میټینګ ته لاړو نو ویجی تاسو وایي چې دا د سن چیف سیکرټری د سن چیف سیکرټری دا قاضیانه دی دیونه دوره اهم پوسټ دی اهم پوسټ نه لرک اهم پوسټ ناغه وکړ بلوچستان چیف سیکرټری هندو ویل بلوچستان چیف سیکرټری ویل بلوچستان چیف سیکرټری خو هندو دی هغه باندې کو نه تاسو وایي نه مولیان سوای نه جمعیت العلماء وای نه قبنه بوت والا وای نه فلان وای نه فلان وای صحیح موتې بنیادی خبره یو بل ده دا هندو دا د کانسټیټیوشن غدار نه دی غدار نه دی ځکه د هندو د تسلیمۍ چې زه هندو یم دی غیر مسلم دی نو تسلیمۍ چې زه غیر مسلم یم خو ما دقه کوم ملګری چې دی د پاکستان آئین وشي دی غیر مسلم دی هغه دا آئین چیلنج کوي زه نه یم هغه دا آئین نو ما کوم سړی چې د ملک آئین چیلنج کوي صحیح شوه نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې وې سعودي عرب نو ما سعودي عرب کې خو د مذهب غداران هم نشته هلته خو د مذهب دا خاینان هم نشته دا د مذهب او دا د مذهب خاینان نه دو نمبر مال دی دو نمبر ما دو نمبر مال خو یې ګر کړی دی صحیح اوس هندو غیر مسلم دی خو ایک نمبر مال دی صحیح سکھ غیر مسلم دی خو هغه ایک نمبر مال دی ما دا دو نمبر مال دی او دا نقلی بناسپتی دی اصلی بناسپتی نه ده تمای نخری بناسپتی دا نو بهر تقدیر آدمی کو استاد خدمت کې چې اوس الله تعالی د غلار مونږ ته پخپل او کوله چې ما سره به کنیکشن څنګه پیدا کړی نو انبیای کرام راولېګا الله تعالی فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجه بعد الرسل الله تعالی فرمایي چې کان الناس امه واحده آدم علیه السلام زمانه نه نوح علیه السلام زمانه پر پورې ټول خلق په توحید متفق ټول خلق پتوہی نو علیہ الصلوۃ والسلام راتون اولاد خلق زان مختلف خدایان پیدا کر تو خدای پر تصور کی اختلاف پیدا ش لیکن خدای یو صفات داو چې ډیر قوی دی نو چې قوت والے شی او کتن کو جای وخت تصور کړه دا بل خدای پر تصور دا خدای یو تصور داو چې دا ډیر وانی دی نو چې لوړ شی او کتن هغه ته پوجا شروع کړه دا خدای پر تصور دی ریفلیکشن دی دا خدای تصور دا چې خدای ډیر خیسته دی نو چې خیسته شی او کته ایمن کانه نو هغه ته پوجا شروع کړه خدای پر تصور دی خدای پکې منعکس ته ریفلیکشن شوی دی عزیزانو دا خدای تصور یو کته خدای ملول کوي خدای ملول کوي نو که کوم زناور حمله اورو نه کزمره یا مار ناغه ته سجده شروع کړي نه خو جب سړي باندې شکو لګي انسان ملول کوي دا خدای ریفلیکشن دی نو الله تعالی فرمای فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین الله تعالی پیغمبران راو لګل حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه باب لیکل دي باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفه ادم علیہ الصلات والسلام نراواله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پوری دے ٹوڑو پیغمبرانو دین یو دے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا الی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب خدای وی ما تاسو ته هغه دین در کړل کم چې ابراہیم تور کړو علیہ السلام کم چې نوح تور کړو علیہ السلام کم چې موسی تور کړو علیہ السلام او کم می عیسیٰ تور کړو علیہ الصلوات والتسلیمات ما مرګرو ته دا سلور ولې خاص کو ذکر نوح ابراهيم موسى وعيسى ذکر نوح شخصیت دا متعارفو په دغه ټوله خطه کې چې دا د بنو ادم ابي ثاني دی انسانانو ابي ثاني دی او دوی په لار دی ټوله انسانانو پیژند ابراهيم یې ځکه پیژند دا خو موږ خپل پلار دی خپل پلار دی او موسی علیہ السلام پیژند د يهوديانو په نسبت او عيسى علیہ السلام پیژند دا علاقی دا عیسائیانو پا نسبت ما اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا ضرور شخصیاتو نا واقف یئی نو دیوی او دی شخصیاتو نا خوا اللہ تعالیٰ وی دا فکر دا محمد رسول اللہ بعین ہی آغا دا کم چلی دا ضرور شخصیاتو فکرو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیہ و عزیزانو اس دا طول پیغمبران چرالا علیہم الصلوات و التسلیمات دے طول انبیاء پا خاص خطہ کی یو خاص قوم تا دا خاص وقت پارا فی وقت مخصوص فی مکان مخصوص لقوم مخصوص یو خاص قوم تا پا خاص وقت کی پا خاص خطہ کی دعوت ورکو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو کلمہ و لا الہ نوح علیہ السلام سے کلمہ ویلا لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے ویل ابراہیم علیہ السلام سے ویل لا الہ الا اللہ موسیٰ و عیسیٰ سوے علیہم الصلوات و التسلیمات لا الہ الا اللہ اس دے ٹولو یو خاص قوم تے دغدا دی وجہ نہ قران کریم سورہ اعراف تقرہ والی تفصیل سرو گرے اللہ تعالی رضی انبیاء کسے ذکر کری لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو و الہ عاد قوم ہودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو و الہ ثمود قوم صالحا فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله قرد د كاما د كولن د سيمي كولن د زمي كسري فتحي د تنوين د منصرف و د غير منصرف فرق بكم بس هم ايو جمله ده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ذك طولهم ده غيو دعوه تركو لا اله او دي توي دين شاه صاحب رحمه الله عليه تعبير كلي باب ما جاء في ان اصل الدين واحد شي اصل الدين اكي او ده ده ادم دين ده عليه السلام داد ابراہیم دین دے علیہ السلام داد موسیٰ دین دے علیہ السلام داد عیسیٰ دین دے علیہ السلام داد محمد رسول اللہ دین دے علیہ السلام و تسلیمات صحیح او دا یو پروسیس تے زالتا مرگرو تا ذکرو کم عموماً کلش دین وستیتا یا کالشتا یا دی سنگاگا و چرتا لکشر لازم نائی تا ذکر کم صحیح تا ذکر کم وام دا دین it was started by آدم علیہ السلام since the time of آدم processed through نوح ابراہیم موسیٰ جیسس and completed in the time of محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمانے یہ وارتا پوسو کہ سینگاگ تدی یہودیان عبادت خانے تا سینگاگ گوئی پس سینگاگ کی رانتا پوسو کہ سوال جواب مرحلہ چی شروع شو سوال جواب مرحلہ شروع شو نائی مانا تا پوسو کہ ویجی دا عیسائیان یہودیان و مسلمانان دا ٹول ایکول لی دا مساوی لی نمارتے بطور انسان کو ٹول انسانان ایکول لی بعض کم من بعض ان کم قرآن چی بار بار دا الفاظ ذکر کئی نالتا منگا دا لفظ ترجمہ کم بازیستا سو دا بازو نبی سوائی بازیستا الکہ بازیستا سو دا بازو نبی خسری ذہن کے مفہوم میں رہی دا محاورہ دا قرآن استعمال کرے دا ٹیکنیکل ترجمہ کے متصابین فیما بینکم چتا سو انسانی بنیادوں بانے یو بسرا برابر یہ تو انسان ہے غوم انسان دے دا ٹول انسانان انسانان دی نو مائے ٹول انسانان پہ انسانی بنیادوں یو بسرا برابر دی نا دویم سوال رہا ہے نو دویم سوال ہے ہوکو وی جی یہودیان عیسائن با جنت تزیہ ہوکا نبزی یہودیان عیسائن جنت تزیہ ہوکا نبزی نو مائے اللہ جواب سکالتا ہوا ٹیکنیکل طریقے سر لگیا ہے نو مائے کم یہودیان چی موسیٰ علیہ السلام بانے داغ زمانہ کی ایمان ساتھ او کم عیسائیانو دا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی اغبان ایمان ساتھ لے بجنت تزی جنت تزی یہ بیکاز دیور مسلم سکتا مسلمانانو نو درہم سوال لگئے ہم دیر اللہ علیہ انتی پریدی دینے چھ سور خبر ہے انتہا تنی رسولی اگر وہی منٹل بلاکیر بانے مونگے یقین نسا تو اگر دماغ ہوتا ہو دماغی سوچتا بلا رہا کہ بریک نہ لگے بس چیزا دماغ سوپ اور اتلیشی آزاد پریز چیزی تر اگر دیو جو خدا متعلقم سوال کئی صحیح ناظرانو درہم سوال ہوکو ویننا دا موجودہ زمانہ کی یہودیانو نصارا دا با جنت تزی او کنے بزی جنت بزی نما ورطے مہما تاس تو ہوئے چی دا دین گھاڑے دا خدای دا دین بیا میں اسلام نمنا غصتا صحیح سمی وی مائی دا خدای دین ذکر اسلام بانے بیا ہی کنفیوز چی نو اس دین الدین هو الاسلام والاسلام هو الدین ان الدین عند اللہ الاسلام زور سر دا مرضی دا قید ہم نلگو زور سر دا مرضی قید نلگو زور ہم دین چے سوشیتا ویلے شاہ سرک اسلام دے ناظرانو عرض بے کورو تاسو خدمت کی چوس اس تا ذکر رکا چی دا دین گاڑے دا آدم علیہ السلام دا خوان را شروع شا او دا گاڑے مائر روانو دا دی آخرانے سابو حیات آباز زلانا حیات آباز زلانا او دا گاڑے را روان شی دا آو بہا جی کم دا دینا نو پلا را کے بلا سٹاپونے رازی دو دروازے رازی یو دروازے رازی دری دروازے رازی او خیبر بازار رازی او سرکار نو چوک رازی او یونیورسٹی ٹاپ او بیاد بورس ٹاپ او پتہ نشت سو سو سو اخیری کل تا حیات آباز سٹاپی اخیری دے بیا یو ٹرن نقلی کیسے کہیں بیا یو ٹر نخلی زکه دې د نواندی کې خوشا وخت ټولې بیا نازی زانو ما ورته ما اخرانه ستاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مې د امریکا کې یو قانون دی چکم دے دا گاڑی سٹاپ نی او میں آگا دے دا گاڑی ادھر نو مالتی او بورڈ لگی دے سبجیکٹ ٹو سائٹیشن صحیح ورتا سبجیکٹ ٹو سائٹیشن چے تو سو راضی نو پولیس والا بس ٹکٹ دی گئی پولیس والا ورتا چے تا غلط دے بان سٹاپ کرے دے نما ورتا میں دوز ہو سٹاپڈ ود موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوز ہو میڈ سٹاپ نیئر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دے ار سبجیکٹ ٹو سائٹیشن دے ہیو ٹو گو اہیڈ ٹو ہیو دا فائنل سٹاپ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائدا غلط ہے کہ سکھ صاف کی امریکہ کے اور طرح پولیس سے کہیں سائٹیشن ٹکٹ اور کہ میں تاثر ایم نکل دے کہ میں اور صحیح تو سائٹیشن ٹکٹ نہیں کرے دے اب در کئی بار تو دیر حال میں کو رتا سے خدمت کی جو صلی اللہ تعالی دا ٹول انبیاء را لے گل تے دعوت ور کے چیا قوم ہے او عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راگے دے ٹول انبیاء لوکل فیڈ کے کارو کو لوکل فیلڈ کے کار کو مختلف ذائلوں کے پیغمبر راگے پا عمومی فیلڈ کار شروع کا اور یہ خاص قوم کے نا خاص وقت کے نا دا خاص زمانے دا پارانا دا خاص علاقے دا پارانا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا چی انسان وی ورتا اترسو پوری دا انسان پا نامش دنیا کی موجود ہوئی دا دی پیغمبر بسو کی زرزور سرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ممکنات دنیا کے ہر یو کار کی شروع کے داغی یو انڈی یو نتیجہ پہ مرتب کی گئی یو انڈی یو نتیجہ ذکر تسلسل کو باطل لے تسلسل دا منطق والا مولوی صاحبان ہوئے شدہ تسلسل باطل لے دا نبوت بات کیم تسلسل باطل لے نبوت بات کیوں تسلسل باطل چرتے استاد پہ ورکے دا استاد پہ ورکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دعوت کو ہم آغا ورکو چی قولو لا الہ اللہ چاہتے ہوئے یا ایوہ الناس قرآن کریم راوالا چرتا ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یا قوم پا آواز بانے یو ظلم آواز نہیں کرے تو کیا تمہاری ہے قرآن کی بیمت اللہ نشتا پکے خوش کم دے پیغمبر آواز کئی و یا ایوہ الناس او طول انسانانو او عبدو ربکم یا ایوہ الناس اتقو ربکم قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا دا ایک دم دا کانٹیکس بدل ولی شو یک دم دا اسلوب اللہ بدل ولے کا حالانکہ یو لاکھ سلیر اس دار انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ایوہ یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی دا یو چی راگے یک دم کانٹیکس بدل کر یا ایوہ الناس اور طول انسانانو دا دا پیغمبر علیہ السلام آفاقیت دا پیغمبر علیہ السلام عالمگیریت دا پیغمبر علیہ السلام خاتمیت اور دا پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت چی دا فائنل سٹیج دے اور تا سا مثال درکم ماں مر گرتے میں بچے سے پیداشی اور کوٹ معصوم سے پیداشی نمون والا قمیص اخلو یو گز سورا یو گز قمیص بچی دے پارا کافی چی اگل بلوشی بیا والا قمیص اخلو دو گزا چی بیا لگ نور لوشی درے گزا نو آخر کش پگنیم گزا تا یا وہ گزا تا ورسی بس دا آخر نے فائنل سٹیج دے دینا بعد دا سرے نور نہ دنگی گی کہ دنگی گی صحیح اس دغه کم سٹیج نہ چرا تیری گی نو درزی تا بے بیا بیا بودی چی اگے بیا میچ کی اگے بیا او چکل دا وہ گزا دا سٹیج تا سڑے اور اسی بیا درزی سر دا فائنل میچ پروتی دے بیا ناس امریکہ کی زمان درزی دے نظر بس سر پرورتا وہاں مغتا ہے چی کپری تیاری کی ناغا ورطا دا نوی چی دا کپری راو چی میچ کم نو ورطا دا وی چی غرا والا دا امریکی را چی میچ کم چی سنگ کپری والا جوڑے کم زکا آغا شے ورطا پروتا چی دا مکمل پیمانا دا لیکن اس کا میچ جاتے نشیرات لے ما ہوئے ما آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوالے نو علیہ الصلوۃ والسلام پورے دا زمانہ دا دلی بچی پا انداز وچی یو گز کپڑا والا پکار ہوا دنو علیہ الصلوۃ والسلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے دغه بچی په انداز وچ دغه د کپڑا والا پکارو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا تر موسی علیہ السلام پورے په دغه انداز وچ دری یا سرول د کپڑا والا پکارو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا عیسی علیہ السلام پورے پینځه کده شپږ د کپڑا والا پکارو محمد رسول الله چې راګه دا قط په ځای ودرته بس وګه دی ولا میچ کوي دا به تر اخرت پورې ستاسو میچ دا به اخرت پورې ستاسو کپڑے بس دا تاسو باندې پورا دا کډیره وګده نو دا اسبال له مکروه دی دا اسبال دے قادیانیت لان دے بہت شکرن لگے یہ دا اسبال دے حرامی گی خواہ دا حرامی گی یوا زیم مثال تاس دے رکم ماں طرف تو گورے ماں بر گورتا ہوئے مالے دے تعلیم یو پروسیس بھی یو نصاب بھی مختلف سٹیجز بھی او بیا یو سٹاف ہم بھی پہلے ڈگرے پا مالا یو سٹاف ہم بھی مائے سڑے انہوں بیل دی ایلیمنٹری تا چرتا دی ایلیمنٹ مونگر تا پرائمری وائر تا ورتا ایلیمنٹری وائی دیا دا ایلیمنٹری نباز دی میڈل تا اور دا میڈل نباز دی ہائر تا سیکنڈری سکول تا اور دا سیکنڈری نے بعد بھی ازی کالج تھا اور دا کالج اور گریجویشن نے بعد یونیورسٹی تھا اور دا یونیورسٹی نے بعد ایم اے نے بعد یا ایم ایس سی نے بعد پی ایچ ڈی گئی اینڈ دیٹس دا اینڈ دیٹس دا فائنل اینڈ ما ہوئے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو علیہ الصلوۃ والسلام پورے دا زمانہ یا انسانیت دا په الیمنٹری سٹیج کې پرائمری سکول نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پورې دا د میڈل سکول سٹیج ہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پورې دا د ہائی سٹیج ہو د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نه موسی علیہ الصلوۃ والسلام پورې دا د گریجویشن سٹیج ہو او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه عیسی علیہ السلام پورې دا ماجستیر او ماسٹر ڈگری وا او محمد رسول اللہ چې راغی انسانیت باندې پی ایچ ڈی وکړ دا فائنل اینڈ دا فائنل اینڈ عزیزانو قران کریم دا خبر په یو آیت کې نمونځ د ختم نبوت مسله د کرکون عموما یو آیت او ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین قران کې کې انډس نظر وکي نو پای زمانه مطالعه کې شي نظر هر 37 آیت د ختم نبوت مسله ذکر کوي هر 37 آیت د ختم نبوت شرط په نمبر کې فرق هم راځي خو مې اته ایوریج داسې جوړیږي عزیزانو قران کریم فرمایل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك اغا خلق چه دي ايمان راڑی پا آغا دين پا آغا وحي پا آغا انسپيريشن چه كم تاتا نازل شوي دي وما انزل من قبلك او پا آغا چه رتانا وڑا دي نازل شوي دي استاس لك ورشي سابقان بيا ہوتا وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر بزان پسیدر اتون کی پیغمبر او بالخصوص د محمد رسول الله تذکرہ کولا او امت پدې مکلف چې د عقیده بساته چې محمد رسول الله بر رضی الله عنه پر پیغمبر راځي صحیح او چې کله د پیغمبر زمانه الله علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نو فرمایل وما سينزل من بعدک چه ده ایمان ساتی پاغشه چه رتان اولان ده نازلو پاغشه چه تا تا نازل ده نوی ورطه چه رتان بعد با کمشه نازلیگی ازالت الوهام یو حقیقت الوحی چرت ده موتیاد و پردن لو کل غاری نازیزانو اللہ تعالیٰ او فرمائل چه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کز پیغمبر نو رستو ده بل کتاب یا ده وحی و ده پیغمبرائی تصور وی اللہ تعالیٰ با امت مکلف کرو ما سینزلو من بعده چه کمشه رتان رستو نازلیگی اگه لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کلیہ دا کلیہ بیا دلتا میں اپلائی کرے وا نی اپلائی کئی بیا لگرار چور پسی یہ اشتم نمبر ہے سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عام مفسرین خود ذکر کی اللذی خلقکم والذین من قبلکم آباکم و اجدادکم تاسو پلاران نکان داوی بطور احسان و امتنان ورطا ذکر کئی چې دا احسان یو ځما تاسو سره نه دی تاسو پلا پر مې دا احسان کړو ما پیدا کړو ستاني کس سره مې دا احسان کړو ما پیدا کړو ما ورته دا کوم چې راځم کې امت ته جوړیږي دا کوم چې پیدا کړو امت ته جوړیږي الله تعالی فرمای الذی خلقکم ای هذه الامه المرحومه والذین من قبلکم ای الامم قبلکم تاسو نو روان دي امتونه نو فرمایل والذی سیخلق من بعدکم چې هغه امت چې تاسو رسو پیدا کوم ذکر د تاسو د پیغمبر نرستو پیغمبر نشتا د تاسو د امت نرستو بل امت نشتا حضرانو قران کریم کې الله تعالی او فرمایل چې ته د خلکو ته وایا و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ الله تعالی او چې ته د خلکو ته وایا ما ته د قران وحی شوه دې لانذرکم به چې ز تاسو انذار وکم تاسو ته وارننګ درکم و من بلغ او جمله هغه چاته چې د قران ورته ورسېد جملہ بچا تھا کہ دا قرآن ورته ورسے دا اس پتہ لگے دا کہ زمانہ وڑان دے رستو دا قرآن برسی مخلوق تا دا غی منذر با ہم زیم دا غی منذر با ہم زیم اور قرآن کریم تا دی خبر تائید کو انما انت منذرون ولکل قوم حاد دا ہر قوم دا پارا مونگا حاضر آلے گلے دے تا منذر عمومی تا منذر عمومی تا منذر افاقی تا منذر دائمی و ابدی دا سورہ الجمعہ آیت تا سولان دے ما تلاوت کرو اللہ تعالیٰ فرمائی ہوا اللذی اللہ غزات دے باس فی الامیین رسولا چی دے امیینو کے پیغمبر لے گرے دے علیہ السلام امیین سرکی بعد مفسرین وی وی دا منصوب دے ام القراتا کیا تا ام القراتا نمکی معظمی یو نمسرے ام القرات قرآن کے ملا ذکر کے لتنظر بھی ام القرات ومن حولها سڑے چی دے حیدر آباد وی ناغا دا دا دا دا دا پل نسبت تپارا دا سنوئی چی فلان حیدر آبادی بلکہ ترخیم پا کیوں کی آسانی کی چی فلان حیدر آبادی فلان حیدری لکه تاسو ځان ته حیات آبادی نه وای فلان حیاتی فلان حیاتی خو بیا مماتیان ته چې دا حیاتی دی نو مماتی به سره جګړه کوي عزیزانو نو بهر تقدیر عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې بعضی مفسرین وای چې دا نسبت د ام القرا ته خدا ګرانو چې هو الذی بعث فی ام القرویین رسولا نو الامیین وای ما وی دا صحیح نه ده دا صحیح نه ده عرب امیین بلل شو په دې باندې چې د پیغمبر علیه السلام نه وړاندې او د ابراهیم او اسماعیل نه مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم ارب بنی اسرائیل پیغمبرو موسی علیه السلام د بنی اسرائیل پیغمبرو زکریا او یحیی علیهم الصلوات والتسلیمات ذکر کله امر کنه احترام ممتاز بنی اسرائیل نه دی چې د پاکستان د اسرائیل نزوان د عیسی علیه السلام سره مدارش ته څنګه تړلې ده ذکر په خپل وای در بنی اسرائیل پیغمبر زدا امریکایانو پیغمبر نیم او زدا یورپیانو پیغمبر هم نیم نو صرف د بنی اسرائیل پیغمبر صحیح دا خو ما مدې سو تو جوا چت والا مسله ده هغه وای زنه ما تاسو وای دې ما وای تاسو چې زنه ما چې نه دې زمونږ دې بهر تقدیر هر مې هغه وی نه جی دا ډیر رحیم و کریم سره ما هغه څنګه وې ګوره مونږه مونږه پاره وې ځان مړ کمه پته ورته لګي په څو خبره صحیح فسوف ترى اذن كشفل غبارو فرس تحت رجلك ام حمارو عزيزانو ده ابراهيم و اسماعيل نبات ده مكي ويلي او سراوندنگ ايريا پیغمبر نو تتر سلور زرکارا حالانکه داود تعلیم یافته خلق ده دوی قصائد استا سو گوری حیران بشی ورتا ده ابو طالب قصائد گورا حیرانه گی بورتا ده مكي ده نور و خلق و قصائد گورا ده غیل لٹریچر گورا تبی خوی اللہ تعالی چینن کئی وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا امی سریتا صلی دعوت وکیل چینن چې تما سره په میث کې مقابله وکړه امي سریتا یو کیمست په دعوت ورکی چې تما سره د کیمستر فارمولا کې مقابله وکړه فزیشن تا یو سره په دعوت ورکی تما سره په میډیسن کې مقابله وکړه الکه خو جاهل د کاغذ ته دعوت ورکړه خدای بنده خو ستاسو جهالت دی عزیزانو او صلی الله تعالی چې دعوت ورکوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم دا دې ترجمه انګلیسي تفسیر ترجمه والے لیکلی و ان انوایت اند کال اپان یور ویټنسز کال اپان یور witnesses malaka tarjuma kana tara call upon your scholarly and knowledgeable people the shuhada mana da khul ulama rao gwalai khul pohan rao gwalai khul danishwaran aw intellectuals rao gwalai aw mai taid de hadith ke paigambar salam farmaye al ulama wa shuhada allah fil ard al ulama zaka shahadat pa ilm ki shahadat pa ki pa ilm ki ji nabi tawai dalalat kam dalalat intizami la kam dalalat al shuhada wa tarjuma pa ulama da دا چې زمي دلالت دی ما یو حضور شهداکم خپل مولایان راو بلې چې پوریږي من دون الله من دون الله ترجمه ان تمون غلط وکړو الله دې معفي وکړي من دون بي سايد الله نو نه بي سايد الله اگینست الله من دون ونا اگینست الله کوم ځای چې الله تعالی فرمایي چې کافرانو سره دوستي مسا ته نو الته بار بار ذکر کوي من دون المؤمنين من دون المؤمنين نو موږ د مؤمنان نه علاوه بل چا سره دوستي مسا ته مؤمنان نه بل چا سره الکه زمو خوشال تاختری ټول کا کرام پرمختان دي انتر بغاوت کی سایان دي يهوديان دي پر سنټر طرف نه ټول ته ګلونه ولګم کې کونه ولګم نه نه لهون هنګامه چوشو از مونږ غونډیان ټول رال وی اني هیلپ وی ار هیر سمرګرتا تاسو ته پکاري مونږ دلته یو اني پروټیکشن اف یو نیډ ګاډ ویل بی اویلیبل کتاسو سنټر د پاره ګاډ غواړي مونږ دلته یو صحیح او دا تعلق او سرور سره تاسو ګره حرام نه حرام لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ناظرانو من دون المؤمنين زي مش ترجمه against the believers بضد المؤمنين تا تیار ده مدا متا تصريكلو ما راه څه مو ویسه دا سمیدان تو ترکی جبیز دل مومنین یعنی آغا دوستی ورسر مکوا چی دا آغیم نگیتی ورسر پیوزی چا بانے پا اسلام بانے یا مسلمان بانے بیادا غا تعلق ورسر حرام بیادا غا تعلق ورسر ناروالے ادر وائز سورہ منتحین آیات آبا دا قرآن نغور دے چی لا ینحاکم اللہ وحانی اللذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم زتاسو دا آغا کافر و تعلق دا نمانکم چی غیر تاسر جنگ کئی دین پاساس نتاسو دا خپل اسمکی نبی دخل کئی نا اگوی سر خوبا انتج پاتے چی تورت دعوت ورکے دا محمد رسول اللہ پا دعوت بانے کنونس کے صلی اللہ علیہ وسلم نازیزانو اللہ فرمائل هو اللذی بعث فی الامیین رسولا امی اللہ ترکتا ہوئی ستا ہوئی illiterate, you are uneducated. No, they were not uneducated in the sense we do think and consider. Sigini dui pasta poidal na, padikalano poidal, divaja palla challenge lo kelpa diarsa poidal. Kasayid vartal, literature varto, bula lui aliman fazilan khaloku, peygamber le sahat wa salam batina goya bala shayina, agabe dudun il dakur da muashari pa hawana bandi. Khabara zin kirala? تو پتہ لگے دا چی دا uneducated نو illiterate in a sense چی دوی سر الہامی علم نو دوی سر الہامی علم نو لکہ دا بے تاستا مثال درک تاستا مثال انگریزان چکر للتا مسلط انگریزان چکر للتا مسلط بلکہ اس ہم مونگو پاکستان کی تعلیم ریشو سورا 33% خودے 33% کے سوک شامل دی چی سوک صرف پن نمو دسخط کو لشی یا پرائمری کی چرس داخلہ آزستے دا وی دا educated دے چیر سکول گئے چیر صرف لیدلے وہ یو سڑے کہ دا مدرسی فاضلی ترو سلا دا حکومت پا نظر کیا آغا اللہ صرف دے کہ سکولی نہیں کہتا لے اب دا او سڑے خبر آنے دا انگریزان دور کی انگریزان دور کی چیر چاہ دا سکول گئے چیر لیدلے اگر تب ایک کیفیت والا خانہ کی نکر کیفیت والا خانہ کی نکلو تعلیم یافتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند محدث کبیر تفسیر عثمانی لکھن کے دا فتح الملحم مصنف دا فضل الباری مصنف دا العقل والنقل مصنف صحیح دا متکلمین و امام دا خپل دور اگر تیرے کیفیت خانہ کے لیکن وان پڑھ حضیزانو نو عرض میں کوئی رتاس خدمت کے چھو اس دا پیمانی وی نو دلتا پیمانہ دارا چھے چا سر دنیاوی تعلیم شتا لگ بن دے سکول گیٹ لی دلے دے دے تعلیم یافتا دے صحیح وہ سر الہامی دین دا غیر علم دے اگر بیانہ دے دا خدا پیمانہ ادروائی دا اللہ تعالیٰ پیمانہ ادروائز دا چه دا دنیاوی علم خو اہل مکہ و سر دیرو خو الہامی دین و سر خدای وی دا ان پر دی هو الذی باث فی الامیین رسولا خدای آغا ذات تے چه پا ان پڑو کی عظیم و شان پیغمبر لے گلے دے علیہ الصلوات و تسلیمات هو الذی باث فی الامیین رسول ان پڑو کی لے گلے دے او دا پیغمبر پس پلوں پتا حوالا ان پڑو لیتولی پیغمبر علیہ الصلوات و سلام خو پا ادروائز ام لکلیت نو آخو سکل نو لیدلے کلیدلے مدرسہ استاذ تختہ کتاب قلم دے وجہ نہ خوشی جبریل وقرا گیا علیہ السلام ورتے بھی اقرا جواب سوال کے دریو بے مانا بے قارن ذو الاصول کے اندر کہا ان ایجوکیٹڈ مال فالق بے عمر ادی تو قال او دار پیغمبر کمالی کہ پیغمبر ڈائریکٹ خدا شاگردی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائل وی دا خبر ادی دلیل شدا سڑے پیغمبر نے مرزا غلام احمد قادیانی ذکر پیغمبر ڈائریکٹ خدا شاگردی دے انسانان شاگردی دے انسانان شاگردی اوی دا سڑے خود ہندو شاگرد پاتے د سکم پاتے لے اور دے عیسائی ہم پاتے لے اور دے پر سلورم کلاس کی دری دلہ پھیل چھو ہم دے بیدار دے خبری دلیل اس دے پیغمبر نہ دے بیا بے ذکر کوئی دے ہر پیغمبر نوم دا مفرد بھی آدم نوح محمد آدم نی محمد نوح نی محمد ابراہیم نوی آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سکریہ یحییٰ داود سلیمان علیہ الصلوات والتسلیمات وید ہر پیغمبر نم مفردی وید دنم چگے وائی جدان دے وید دنم چگے وائی دکھے وی آغا نمی پورے اولوے لکائے دا مرزا غلام احمد قادیانی بگورا سلو والا کلمات چگے وائی جدان پیغمبر ندے صحیح بے ذکر کو وید خدای پیغمبر دا فطرتن او طبیعتن دیر نفیس سڑے وی خیستم وی اور فطرتن دیر نفیس او صاف سترائی وید دکھو فطرتن دیر نفیس ہو زکر ویدے وی چھ سادہ میں اتنا تھا سادہ دوم رو چھر واسکٹ لاندینے تنائے با میں دے برا سوری کی واسکٹ رہا او برا تنائے با واسکٹ کچھ ردی دانے دا تنائے رہا والے دی دا واسکٹ ہے پکی دیر سیویلائز کاری دیر کلچر کاری صحیح اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی نفیس کو دوم رو چھ پخپل ادھی کی چھ میں تسلسل بول کا مریض تھا تسلسل بول مریض ہو اور شوگر مریض ہوں وی شوگر لیول چھو وی کم شنو مالا خواگا پکاروا اور سلسل بول میں اگر پار لوٹا پکار دکا زمانہ کی ٹیشو پیپر نہ ہو ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ پیپر نو چاہو دس پہ نئے زمانہ ہوا اس کا کیوں جیب کی بہ لوٹی پرتی ہوئے بلکہ بہ گوڑا کرے بھائی تو گوڑے پذائے ماں لوٹا ہو کھوڑا آج لوٹی پذائے بھائی پہ گوڑا ہو دس اس کو میں پہ گوڑا ہو چاہو دس اس کے ملاٹی ہی نہیں جوٹ سی عزیز آنو باہر تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائے بیا بے خوڑنی ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم دین پیغمبر لے گلے دے امیینو کے پیغمبر علیہ السلام دے لٹرٹ نو دے ایجوکیٹڈ نو زکا ایجوکیٹڈ سرے دے چے کلا عقلی خبری کئی نو دے ایجوکیٹڈ سرے نا عقلی خبری کول نا سبائی دے کونے دے دے کوئی خبری ایجوکیٹڈ وی دے چے خبری بسنگا کئی معقولی خبری کوئی او سرے چے تتی ہم خبری پورا دنیا تی ہم خبر دا چے دو کچھ ارتا لب بیتی سیم نی دی ویلی آلا پہ سرن دا فلسطی کلٹا نو پتہ ولګی چې سړی ته یا خو مونږ پیریان دي ته دیو جن خو بهاله مقام سوی ته باندې پیریان دي به جننا الله تعالی او فرمایل چې ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تفکروا ما بصاحبکم من جننا خدای دې پاره دوت مودره کې لګدا سره ډیبیټ کوي یہ نه ته شخصیت ډیبیټ کوي ان تقوموا لله مسنا جو کسانو دې ودرې گئی سو کوي غالي ور کوي او بل نہ ددی سڑی شخصیت دی بیٹھ گئی اور ٹھنڈے دل دی ماسترا خو ود کنڈیشن سی در دم متعلق مکم تصور جو کہ دبانے تیری ام دا او بس نہ نہ تب نتیجے طور سے سیدا واقعی انتہائی مسئلہ دار اللہ تعالی پیغمبر دے علیہ الصلوۃ والتسلیم عزیزانو نہ عرض میں کو استاد خدمت کی جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ بلکہ ابو جہل بانی یو والے اعتراض وش وی تے چوی دا سڑے لے ونے دے دا سڑے لے ونے دے وی خبر خود دے داس عقل مند خبر کی دنیا کے منگے داس عقل مند خبر کرتے دے یا اور ادھر مولا دا اخو ډیر حرامي و نا غي حرامي ورته معلم مجنون دا ګریجویټ لے ونی دے هیر شیطان ورته معلم مجنون دا تعلیم یافته لے ونی دے اوسا بارانې سره وکړه دا پتنو شي دا پیغمبر ګریجویټ نه په خوري نو صحیح نه غوي او ویون شیطان به ډیګری میګری اغوستي یا زکه دا اصل مند خبرې کوي نه دیکھو لے ونی ورته معلم مجنون عزیزانو نو عزم کو استاد څنګه چې الله فرمای هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته تو پیغمبر دری لوٹے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نمبر اول شریعت نمبر دیم طریقت اور نمبر دریم سیاست یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب دیبا دا قرآن کریم الفاظ و معانی الفاظ دا دی دوار و تعلیم بکے دا قرآن کریم الفاظ و معانی دا شریعت تے دا شریعت تے ویزکیہم دا دی دا نفوس و تزکیہ بکے دا طریقت تے دا شریعت دا طریقت تے ویعلمہم الحکمہ دی لبا دا حکمت حکمت سشدے وسلم سیاست سے کہ امور او شؤون او افیئرز مسنگ ہینڈل کے ٹو ہینڈل دی افیئر ہیونگ اے پاور دیٹس کال سیاست کہ قوت در سرے افیئرز کنٹرول کی صحیح طریقے سے ہینڈل کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون دے شریعت امامو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون دے طریقت امامو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون دے سیاست امامو دیو جنا علامہ یڈی عجیب خبر کرے نا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے حالانکہ دا سیاست دا دین جدا کی دیشی نے ایون سیکولر خلق ہم سے جدا کو لے ایون سیکولر خلق مالتا پا جمعہ کی ہوئے میں جارج واشنگٹن چکل اخفر لن بنے سپیچ کو جارج واشنگٹن چکل لن بنے سپیچ کو اور امریکی بابا قوم نے امریکی بابا قوم نے اگوے what I have it with the grace of God دا سچی ماں سر ابھی دا رسل وجید دا خدای دا مہربانی دا وجہ مائی دا تصور ابا کے سیکولرزم تصور ہے ہمارے پپلا مذہبی سڑے ہو بپلسو مذہبی سڑے ہو مائی ابراہیم لنکن دا زمان کا دیم بابا دے دیم بابا قوم صحیح دا امریکی دیم نوح علیہ السلام دے صحیح آدم ثانی دا گئی نو مائی ابراہیم لنکن اگو اوے چی دا حکومت ما سر دا اللہ امانت دے I am the trustee of God اور دا تصورات دا دین کر سیکولرزم دل مے تے کدا شی پر نیچر کے دے نیچر کام لو لے شی نا نیچر وائلڈ کو لے شی نا اس دا چ منی نا دا یو بلا خبر دا منی نا دا یو بلا نا اللہ تعالی فرمائی و یزکیہم و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و صلی اللہ تعالی خو مک اہل مکہ کے یا دا زمانے خلق دا پیغمبر لے دا دا ڈیوٹی وی ور پسے فرمائل و اخرین منہم لما یلحقو بہم دا پیغمبر اے دا اخرین حتف تے امیین بانے هو الذي بعث في الأمين وفي آخرين الله تعالى هو إدارة دغة زمانه ده خلقهم پیغمبر ده رسط راتون كي قيمت پوري سورة چه دي ده غيهم پیغمبر لما يلحقوا بهم yes they have not joined them اگر جي كي مونگا ترجمه کو لما يلحقوا بهم yes they have not joined them جو كي يلتا پیدا نو مونگا وقت كيو چه پیغمبر علیہ السلام الله تعالى ده حيات بعد كي كم خلق چه ده ده پیغمبر بمسو کی محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی بنی و آخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ فرمائی اس دا یو پیغمبر دا ٹول انسانیت پیغمبر دا ٹول زمانو پیغمبر قیامت پوری دا دا خدای دا قوت و دا مائی استقادر رہا وہو العزیز دا اللہ مائی جوالا دے او دا دا خدای دا حکمت و دا وسلم تقادر الحکیم اول پسی او فرمائی چیزالی کا فضل اللہ پیغمبران کو ٹول پیغمبرانو پیغمبران ابراہیم دخل قوم پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام دخل قوم پیغمبرو عیسیٰ علیہ السلام دخل قوم پیغمبر دے محمد رسول اللہ دا قریش و دا اہل مکہ پیغمبر نہ دے دیر ٹول انسانیت پیغمبر دے اللہ تعالیٰ فرمائی دا خصوصی فضیلت دے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء والله ذو الفضل العظيم دغه الله تعالی مهرباني ده چې چاته الله وړي هغه ته ورکی الله تعالی د لوی مهربانای مالک ته عزیزانو اوس ته دا چې عقیده وش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا معقول ده عقیده ختم نبوت دا معقول ده هغه وایي که مسلمان په ختم نبوت باندې دلیل او خو واغه د ایمان مشتبه ده امام رحمت الله علیه فرمایي چې سړی مسلمانی دا ولې مسلمان او تا ته وای چې دا د ختم نبوت په دی عقیده یو کول علم لپاره فار اکیډمیک پرپز یا ایجوکیشن پرپز ټو ایجوکیټ هیمسلف صحیح ټو ایکویپ هیمسلف ود دیس ټایپ اف تھینګ چې ځان ایکویپ کی چې دلایل ورسره دا خوخه خبره ده دیکھ لی اپریشیټډ دیکھ لی انکریج دا غي حوصله ځای کو خو یو مسلمان که د ختم نبوت په اساس باندې تا نه دلیل غواړي چې ته مطمئن شې بلا تر اوسه په ختم نبوت مطمئن نه ده نماز رحمت الله علیه فرمایي دا سړی د ایمان مشتبه دی درېتلی ځکه چې مسله د ختم نبوت هغه وایي دا صرف منقوله نه معقوله ده دا د عقل تقاضا ده چې یو پراسس الله شروع کړو دنیا د ممکناتو ده د ممکنات دنیا هر پراسس یو اینډ لري یو اینډ او اختتام لري دغه اختتام د نبوت پراسس محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم عزیزانو سوره پورې چې علمي دلایل دي د قرآن سنت بزرګونه دي یود ودینہ پم یاد تو کیم نہ ختمی جی تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی طولانی سورۃ الجن سازش خبر ادا دا سازش نن نہ دے متا سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دا روان دے چکر متحد ہندوستانو دا شیر روانو چکر سے پرے چنو شو دا شیر روان دے پتن 54 کے دا شیر روانو 73 کے بیا روانو 77 نہ بعد جن دی اولاد دور کے بیا روانو اس دے برجر دے سے دور کے بیا روان دے او کتوا چې دې بچر ته انډي د دې انډي سره او پروسس وی سته ده کار رہا ہے تزل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی چې کوم ځای ابو لہبی شرار او چتی دی چراغ مصطفی والا مخاوینین هغه هم دا چراغ راو چتی او لډا کوانو لار بندي عزیزانو اس پاد شو دا خبر چې پاسپورت د مذهب خانه ان شاء الله ډونټ وری وی ویل هیو دی سیم وانس اگین دا پاکستان دی نہیں بیا بلے پاٹائے والا بلا پاٹائے کہ نہیں بیا اگر ٹوٹ محمدی پاٹائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا خبر سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باہیں وہ پاس باہ محمد رسول اللہ ناموس صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر عملی اعتبار سر کمزور ترین مسلمان لکھ غازی عالم الدین سے ہی اقوم بیا او داس تاریخی کردار ادا کی چی نمی روشن سی تو ٹوڑا دنیا کے عزیزہ خوچے کل ادا شیئر چی للکے نو یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز نتائج تو بیا ذان تیار ساتے نتائج تو بیا ذان انشاءاللہ یہ رہ گئی ماں ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال تعالى في مقام آخر وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص دغه مسجد خطیب صاحب او زمونږ ډیر محترم مولانا رفیع الله صاحب، داغه جمله مرګری علما او ډیر محترم مسلمانانو ورونو، اولا خصوص د حضرت مولانا رفیع الله صاحب او داغه د ټولو مرګرو علما او استادو له ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زه یو ادنا طالب علم د دې وړ او جوګو ګڼلم چې د الله دغه کور کې د دین په اساس او بالخصوص د ختم نبوت اساسی او اهمه مسله هغه باندې څه خبر استاسو وړاندې عرض کوم. محترم ورونو، داسې خبره نه ده چې دنیا د حقایقو نه انکار نه کوي، حقایق فی نفسه اشیاء ثابته دي، خو بیا هم متغنتین او معاندین موجود دي او حقیقت نه انکار کوي. گر نبیند بروز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چه گناه. تاسو خاپیرک پیجه نئی، اردو کی ورطه چمگادر وئی او پا دی انگریزی کی ورطه بیٹ وئی، تا دی عمران خان بیٹ نا دی خدای والا دی. عزیزانو دغا خاپیرک دی دا حقائقو نا انکار کئی، انه سنس دی دا نور دا حقیقت نا واقف ندی، دی دا نور نا نا پیجه نی، او کته ورته نور باندې یو لچروم کې د بیا هم تسلیمولو ته تیار نه دی. خو د خاپیرک انکار سره د نور وجود د هغه شوا د هغه رڼاګانې هغې کې څه فرق نه راځي، خو بیا هم منکر موجود دی. او بیا انساني دنیا د روز اول نه یو بل سره د کین چاتانی شکار ده. متنبی ډېر عجیبه خبره کړې ده چې تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب. متنبی وئی چې انسانان په هر شی کې یو بل سره اختلاف لري. د اتفاق تصور دنیا کې شته نه چې خلک د ټول په یو شی باندې متفق شي؟ هغه وئی ها، په یو شی باندې انسانیت متفق دی. اختلفوا ولا الا اتفقوا على الا يتفقوا، په دې متفق دي چې متفق کیږو بنا. نو محترم ورونو، د دغه وجه د خدای وجود د دې مقرین او منکرین دواړه هر دور کې موجود وي، د پیغمبرۍ او د نبوت انکار دا هم په هر دور کې موجود وي. یو طرف ته ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ډیره دنیا خدای منی، ډیره نه منی. ډیر خلق نبوت منی، ډیره نه منی. لازمان به ډیر خلق ختم نبوت هم منی او ډیر به نه منی. او دا سلسله اوس نه ده، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د زمانه نه را روانه ده. آخر زما او د تام څه ذمه داری ده؟ اوس که دغه منکرین نه وې، دا مخالفت نه وې، کفر و ارتداد نه وې، زما او د تا به دین سره وابستګي هم کمزورې شوې وه. لأن الأشیاء تعرف بأزدادها، مقابله کې چې ضد موجود وي سړی اله په یو شي باندې ټینګ موقف او سټینډ اغستی شي. او بیا خصوصا پښتانه د دوی خو مزاج ہی دا دے چې دی ته مقابله کې څوک پیدا کول پکاري نه، دی بیا یو بل وړی. نو ښه خبره دا ده چې مقابله کې یو دشمن موجود دی چې ستا خپله عقیده ورسره مضبوطیږي. او دا امور تکوینیه دي. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اوس دا مشیت دا مترادف د رضا نه دی چې خدای دې په کفر خوښوم دی، د خدای ابوجهل خوښو لږ زور سره، او دا الله تعالی فرعون خوښو نه یو خوښ. دا الله تعالی د موجوده زمانه دا لوی فرعون خوښ دی، بالکل نه خوښ. خو اس که ته وایې چې دا فرعون دی وینه یا فرعونیت دی دنیا کې نه موجود، دا امپاسیبل ده، دا د ممکناتو د تقاضی خلاف ده. نو قرآن کریم فرمایي فمن شاء فلیؤمن، د چا چې خوښه ده ایمان دی راړي. ومن شاء فلیکفر، څوک چې غواړي هغه دې کافر شي. خروستی ورپسی قرین صارفه ہوئی چه انا اغتدنا لظالمین نارا، چه که نمانی نو ڈنڈب امستا پسر بانے پرتائی. دیکھا قرآن کریم بلدہ فرمائی چه مشیت یو شے دے، رضا بل شے دے. خلق دنیا کی مسلمانان ولی دی دا خدای مشیت تے، خلق دنیا کی کافران ولی دی دا خدای مشیت تے. خوص اللہ تعالی پا دی ایمان و پا مومن بانے رضا دے، خو پا دی کفر او کافر بانی خوخ نده. ولا یرزا لعباده الکفر، اللہ تعالیٰ فرمائی چې زما د خپل بنده د پاره دا شی بالکل نه خوښي دی کافر شي، خو بیا به هم کافر وي او کافران به هم وي، کفر به هم دنیا کې موجود وي، بغاوت به هم موجود وي، شرک به هم موجود وي. الله تعالی فرمایي انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما په دې تفسیر کې د خپل مرګرو ته وي چې دا سمع او بصر د خر سمع او بصر نه دي، دا د غوی سمع او بصر هم نه دي، دا هغه سمع او بصر دي چې د عقل په تقاضا استعمالیږي. ځکه ورنه د انسان خو بیا امتیاز نشته، دغه سترګې زما هم شته چې انسان یم، د غوی سترګې وي که نه وي، خو لږې وړې وي زمونږ نه غټې وي، دا غوږونه زما هم شته او دا غوږونه د خر هم وي، خو د خر غوږونه زما نه لږ واړی، لهذا اخي خبري نوري وړی که لوی غټ وي. اوس پته ولګېده چې دا مسله دې سره متعلق نه ده، دې غوږ سره دا خو دومره غونډې دی، د خر غوږ دومره دی، دا دې سترګې سره متعلق نه ده، دا دومره غونډې ده، د غوی سترګه او د میخې سترګه دومره زیاته غټه ده. نو ما دوی ته وویل دا د سمع بصر هغه استعمال دی چې کوم د عقل په اساس باندې کېږي، او عقل یو بنیادي شی دی چې انسان له یو لوی مقام ورکړی دی. عزیزا نن چې ته په دې حیات آباد کې په دې ښایسته بنگله کې پروت یې، زمرې دا تا نه زیات پاورفل ځناور دی، غار کې اوسېږي، خاورې پرتې دي هلته. نن ته په دا حیات آباد کې ایر کنډیشن بنگله کې پروت یې، د ځنګل ځناور هاتی هغه د افریقې په ګرمو ځنګلو کې اوسېږي، ګرمای نه ځان باندې خټې اچوي، ګرمای نه ځان باندې. اوس پته ولګېدا چې دا تا ته دا مقام دا نه خو د خپو درکړی، ستا خپې د هاتي نه زیاتې مضبوطې نه دي، دا د اوخ نه هم زیاتې لوړې نه دي، ستا بدن د زمري نه زیات طاقتور نه دی، ستا سترګې د سنډا نه زیاتې غټې نه دي، ستا غوږونه د خر نه زیات اوږده نه دي. خو الله تعالی دلته یو انویزبل ایلیمنټ لګولی دی، یو داسې ایلیمنټ یې لګولی دی، یو داسې عنصر یې لګولی دی، یو داسې جوهر یې لګولی دی چې ویزبل نه دی. تر اوسه دنیا څومره ترقي وکړه، وایي اوس مریخ ته ځو، چېرته ځو؟ وایي مریخ ته ځو، خو ورته یې د انساني کفرۍ کې لږ وردن نشه، دلته راته هغه رګ وښیا چې د کوم رګ په اساس باندې دا انسان لګیا دی او ټول کائنات مسخر کوي. نو دا د ټولو دنیا ساینسدانانو ته نه دی معلوم، ځکه دا شی غیر مرئی دی، دا شی انویزبل دی، او دې باندې الله پېژندی شي چې دغه شی الله ته معلوم دی. قرآن کریم وفرمایل ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ما انسان له ډېر لوی کرامت ورکړی دی، ما انسان له ډېر لوی عزت ورکړی دی، ما انسان له ډېر لوی شرف ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، صورتن ډېر ښایسته دی، صورتن او بدني اعتبار سره دا معنا چې مضبوط ډېر دی، د دنه خو هتی زیات مضبوط دی. کم بوج او بار چې خر وړی شي دی نشم وړی، وړی شم کم بوج او بار چې اسراح کې شي دی نشم وړو. نو ما مرګرو ته ووی د دې احسن تقويم مسله دا د فزیکل سټرکچر سره نه ده، دا صرف د صورت او فیچر سره دی تعلق دی، چې کوم شیپ الله انسان له ورکړی دی، کوم شکل و صورت یې ورکړی دی، دا ډیر احسن دی. د دې وجې اقوانو وی ورته چې لقد خلقنا الانسان فی اقوى تقویم، وی فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا ډیر خوبصورت دی، دا شکل ډیر ښایسته دی، دا فیچرز ډیر ښایسته دی، دا خصوصیات ډیر ښایسته دی. او الله تعالی فرمایي چې په دې مستضاد ما دغلته یو ایلیمنټ لګو، عقل والا ایلیمنټ، او د هغه عقل د ایلیمنټ په اساس وحملناهم فی البر والبحر، دغه انسان لګیا د سمندر مسخر کړی دی، سبجوګیټډ اور سبجیکټ ٹو ہیومن بینگ، وچه مسخر کړی دا، سپیس مسخر کړی دی، پیسیفک او اٹلانٹک کی ڈرلنگ هم کوي، هلته تیل راو باسی، کیسپین تم راو رسیدل، او عراق کې هم قبضه وکړه. اوس عزیزانو رونو الله تعالی دا خصوصیات انسان لور کړی دي، او د دغه خصوصیت په اساس انسان لګیا دی د الله تعالی کائنات هغه خپل تابع ګرځولې دي، یوز کوي او یوټیلایز کوي، او صرف دا نه چې یوز کوي او یوټیلایز کوي یا استعمالوي، بلکې دا انساني وظیفه هم ده، باید چې دا کار وکړي. الله تعالی فرمایي هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور. الله تعالی فرمایي خدای هغه ذات دی جعل لکم الارض ذلولا، نیو فرمایل مذللا، مفسر ترجمه وړي کړه مذللا، ما زما سره اتفاق نشته، ما زما سره اتفاق، ځکه په لفظ مذلل کې سیغی دے اسم مفعول کے آغا تصور ستا نا کم چی پا لفظ فعول کے دے کم چی لفظ ذلول کے دے اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ او زمرا گہرائے سر ماتا تدا ازم کا سبجیکٹ کرے دا چی سمرا پیتا زیاد محنت کے زمرا و مادی ترقی تا زیاد ملاوے گی پیغمبر علیہ الصلات والسلام چونکہ نہ دا آرکیالوجی نہ دا باٹنی نہ دا زوالوجی نہ دا اسپیس نہ دا ایسٹرانمی نہ دا جیوگرافی نہ دا ڈرلنگ نہ دا گیس او گیسولین دا دی پیغمبر نو دا شریعت او پیغمبرو لہذا دی امور تا پیغمبر علیہ الصلات والسلام صرف یو ادنا اشارہ کری وی فرمائل اطلب الرزق فی خبایا الارض کوافر رزق واڑے دزمک پنہانو تزان اور سوا دزمک پمخ دم روافر رزق نشتا لکہ زمکا کی دن نا چھ سم روافر رزق دے نو چھ کمو اقوامو زمکی تا دن نا دانو رسو نمونگا ٹول آگئی تنن جولائی یولی خیر را کئیش نیولی مو کنو لگ زور سرا نیولی مو جولائی ورطا او چھ اگوی راتا وی کین آئی نمونگا کینو او چھ اگوی راتا وی پاس آئی نمونگا پاسو او چھ اگوی یو ٹیلیفونو کی نو پیاز مونگ بانے حیبت راشی ٹول گر دیگو چھ خدای را دی مونگ تا پا بدای خیال مکی دی مونگ ور تو مرگر یا سو آئے وہی دغه سڑے بارا سر پشری کوے مونگو وہ گے الکہ تر پرون خود استا دوستو تر پرون خدا تا را پاکستان دا سرحدات و محافظ گنو دانن سو وجر آنا وہی برن زور را گے سوش وہی برن زور را گے غشی تا چاوی دا دور تیز ولی روانی وہی رستو نا لندر آپسی لگے دلی دا لندے زور را کردے اسوی دا سمر مند چوام دا دا لندے پا زور وام محترم ورون تاسو پیشارات پوئی گئی بار تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کے چ اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ اور پسیو فرمائل وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کپاکیزہ حلال او لاف الرزق واڑے او طیبات دیتا منگو کم جمع سر کے ورطا کم جمع علم جمع سالم مونس جمع سالم مونس اس اللہ تعالیٰ فرمائی یو طیبنا دو طیبنا طیبات وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ دیر زیاد طیبات کا غواری اللہ تعالیٰ وی بر و بحر بدوارا تابع کیو یوٹلائز کے دے دیو جی دا یو بلبانے دا جملی یو بلبانے مرتب کرے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ اس دا کرامت سے دے دا بدن غٹتے رہے آتی نا دا دسترگی غٹی دا سنڈانا اللہ تعالیٰ فرمائی نا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ دلتا میں ایلیمنٹ لگو لے دے دے بدا بدنی قوت زکم دا انسان دے چی دا معمولی کمزور بدنی زمرے پنجرے کے بنکڑے کہ نہیں بنکڑے وائے یو دمر کمزور ہے انہیں مہاوت ہوئی پا دمر طاقتور ہاتھی بانے ناس تھی کہ اگر تین لکھ سر تابی اس گویا بغاوت کئی اگر بلا یو تراٹ دی سن اگر ابدا سر ہو رہی اس کا اگر آتی پا دی بلا شو ہوتا ہاتھی کو ڈیل روی شیر مونگا پپی سپے ہو ورطا دور ورکوٹے دور ورکوٹے سپے وی پپی تک سپین وی اگر چلی ونیشی بغیر دا گولائی نے مونگا بل علاج رازی چھ خلائی رو تصویر نو باسی دا سبجیکشن نہیں ہو باسی تا تو سبجیکٹ نہیں منگو پا گولائی اوڑا خواتے نیز دے نشے وہ ساکھو دور اس پے دے لاسو کے باتے ام ساو باسے نو کاتی نہیں ونیشی مانا دارا چکم تصویر ہو تصویر دا میدان میں خدای ہوئے سر ناکو بدا ٹول پی خور روان کے اللہ دے معافی ہو کی نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کے چا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مادوی بر و بحر میں ورتا سبجیکٹ کرے دے بر و بر ورتا سبجیکٹ دے داورتا مسخر دے ورزقناہم من الطیبات کدے دا بر و بحر یوز او یوٹلائز کی نو دے بیا طیبات پو وافر انداز بان اقبل کنٹرول کی راہ استیشی او عزیزانو حضرت امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ اگر دیر عجیبہ خبر لکلے راگر فرمائی وہی چھے سیاست او فکر دوارا دا دا معیشت نچا پیر اگر جی سیاست او فکر دوارا دا دا معیشت نچا پیر اگر جی کہ معیشت بھی مضبوطی سیاست با دیم مضبوط وی کم عیشت دی مضبوط وی فکر و نظریہ با دیم مضبوط ای کم عیشت دی کمزور ای نبا دی فکر سر وابست ای نن با دی طالب مولا مرگر ای سباو بیا بل چا سر ای زکر درست و نزور را غید معاشی قوت نن با دی اسلامی نظام مرگر ای سباو بیا بل غالا بل سبو آئے نن با پا دا پاسپورٹ باندلی کی اسلامی جمہوری ای پاکستان سباو زور در باندلی شوی دا اسلام تی والوز ری دا لفظ اسلام تی دا تیوالو زوی عزیزانو دا ٹولا خبرہ بس دا یو نکتبا نزان پوئے کئی کاد الفقر ان یکون کفرا او وجہ دا چھے دا قرآن آیتونا او دا پیغمبر فرامین منگا پا حیثیت دا انسان تا روسا قابل عمل نکرد مسلمانی قرآن رسو دا دا انسانیت پا اساس چھے دا خدای قرآن او دا پیغمبر فرمان سوئی کہ دا منگا قابل عمل کرے وے مونږ بدن د بل چا دستګر نو مونږ بزان لا یو مستقل قوت و نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ دا کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے عزیزانو یا آغا زمانو چٹولا دنیا اور دنیا رہبران دے مسلمانانو نبے رہبری اغسطا رہبر دو دوی دے رہبر اے محتاجو اور انن آغا زمانہ دا چھ مون اخپلا لار روکا دا مون اخپلا لار روکا پا پتہ نہ پوئے گو جہت راتا نہ دے معلوم ڈائریکشن راتا نہ دے معلوم چھ پا کم طرف بانے قدم واخلو چلتا ہوں توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں نازیدانو عرض میں کو رتا سے خدمت کے جو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدا دمرا لوڑا مقام خور کو بے لگیا دے کائنات استعمالی کائنات اس گئی قرآن کریم فرمائے لیا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان استاذ مولوی کا کالی کلی دی ازمونگا مولوی کا کالی زمونگا استاذ دے دا خسامی والا مولوی سے والا زمونگا استاذان دی اغلی کلی وی دا امر دا تعجیز دا پارا دے ما یہ زمان ورسر اتفاق نشتا دا تعجیز دا پارا ندے دا تعمیل دا پارا دے چی دا شیع عملی کا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون یوم من مونگ نکار گڑ وٹ کر یو کلمی دا من بلی حیث کے مونگ نکار گڑ وٹ کر چی دا من دا وجی دی نفوس تا خروج ہو آیا دا من دا وجی نفوس تا خروج ہو آیا علیکہ دی یو من سرا سے چلو کا کنا دا خروف جار رکھو بازے دا بازو پا مانا راتی صحیح شو نو دا من پا مانا دا فی کا آسانی سرا بخلاص چی ان استطعتم من تنفذوا فی اقطار السماوات قطر جمع دا اقطار او قطر په لغت عربی کې تاسو جیومیټری خو ولیدا جیومیټری دلته ورته جیومیټری هم ورته پر هغه ملکی جیومیټری وو صحیح هغه قسم کړی دی چې د انګریزانو او انګریزي په ګډوډۍ را ګډوډۍ ځکه هغوی ځان سوپر پاور ګڼي وایي موږ د چا تقلید نه کوو موږ د چا ما ملګرو ته وایي ما دا زمونږ امریکې والا سیاسي وابیان دی دوی چا تقلید نه کوي ایون په انګریزي ژبه کې دوی د انګریزانو هم تقلید نه کوي خپله جوړوي نو محترم ورونو عرض مې کوستا موږ وو شیډول سو وایي شیڈول ایتا کر شیڈول ہے پر شیڈول نہ پئی اسکیجول ایسو بس اسکیجول منگا ریورس ائی پر ریورس نہ پئی بیکنگ ایسو اوی بیکنگ باہر تقدیر ہنس میں کوستا خدمت کے چه قطر جمع دا اقطار اس قطر ویسے تا پدی دائرہ کے دریش ہے نہیں یہ وی سرکمفرنس محیط بلوی قطر او درنوی وتر درنوی وتر عزیزانو اس دغه وتر قطر او سرکمفرنس قطر کم شہر ہے دا فل دائرے دا سرکمفرنس تے محیط ہاں فل دائرے تے تقسیم کی دیتا قطر ویلشی اللہ تعالیٰ فرمائے ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطاعتم نفوذ وی سرایت فی داخل الشیء تا چے پشے کے دن ورن نوزے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وست دیوی چے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چے دا سپیس پا دے قطر کی ورن نوتیشی دننا یا دزمہ کے پا اقتاروں کے دن نورنے نواتیشے اللہ تعالیٰ فرمائی فنفضو دا سا حرام خونہ دی دا پرہیبیٹڈ خونہ دی تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو او علامہ امدق قویر کرے دے چی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ منگ بانے جمود دے تو مسلمان امت بانے لگ زور سر تو منگا مسلمان امت بانے جمود دے اور جامد چھے دائت چھے دیکھ پر مرکز نشی بدلو لینا نہ محترم ارنو دو دے حیث نہ بدلے گی نہ مفتی عبدالشکر سے امنا تیرے مرکز پدھے نہ حیث خشے دے صحیح نہ جن حیض نہ بدلی گی محترم ارنو عرض میں کو رتا سے خدمت کے چ اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم انت ما تو چاوے تو یہ التفتی امریکہ کیسے کہ میں تو بوشت منطق ہے میں بوشت تو قاضی حمد اللہ ہوا ہے بہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات یو ساده سړی مانه تاسو کو نن پیز پکا لوړان دي زمون د علاقه خلک ډیر ساده مسلمانان دي زمون ساده خلک ډیر ساده مسلمانان دي یو ساده سړی مانه تاسو کو پته نشته زین کې څو خلبې خطا شوی نو ما ته ویجه امریکا کې دغه آسماني ما نه دغه آسمان لک بدل غوندي هغه مې د دوه نور میټیریل جوړ کړل دي د دا امریکی دا اسمان میٹیریل میدان دی پاکستان دا اسمان کم میٹیریل چیلی بار تقدیر عرض میں کول اتاس خدمت کی چی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان زتاسر دی مولانا رفیع اللہ سے چکم ٹاپکی خود دے دیتاں ور بوزم خدا تمہید لغنی طولانی دے تمنا دے مختصر دا خدا تمہید لک طولانی دے زکا دا اقلیت پسندہ دور دے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دخپل تجرباتو او دخپل علوم پا تناظر کی یو خبر لکلی دا چی مستقبل کی دری شیو نبئی سوئی پکی مستقبل کی بدری شیو نئی یو دور ویرا روان دے دا منظم فورسز نمبر اس دا اپلائی کی کم دا ہے ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز احوالو بانے موقوف تا منظم فورسز اس جنرل سے مشر بولے دے منظم فورس اور سر دے الیکٹورل کالج نمبر مضبوط شپگا تلک آرمی اور سر دے عزیزانو زمری او میلو اخکار کرو زمری او میلو گیدر درے والو پی شرکہ بان اخکار کرو نو زمری دوی نتا پوسو کو وی دا اخکار بو سنگ تقسیمو نوی غریبانان غلیون وی جی تی تقسیم کا وی تی تقسیم اگر پنج اکی خود پا درے والو شوینو باندے وی چاکی چی زوری سور آغا ستیشن آغا دی وادی نو اگا میلو آگی در تای دا چیز رکور سانو دا سبس مری پنج اکی دا اوی چاکی زوری نو وادی خلی محترم ورنو عرض میں کول تاس خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمائی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ تعالیٰ فرمائی تنفوذ و صلاحیتوں کا بے اقطار کے پدے ڈائمیٹر کی مبخال دلتا ہوں جوڑے انگلیش میڈیم سکولوں نے زیادتی نے پدے اختلاب خب ہوئے گئی تو تر اوہ تر دخل کو نا ایر شو نو بس پدے ڈائمیٹر سکر ماں پکلی کیوں قتل زمان غر ویرونا خوریونا خورزی میران چاپیری وی اغیو منگریزی ویلا مای دوی خو پختو تیر شوی ده مای زو خوام کنی ما غین حال تیر شوی تاسو خودل تم پختو تیر شوی ده دمو ترم رونو یو ترند جوڑ ده چی انگریزی وایا تاسو بام پا قطر و وطر ده ما بخل ده سپینگری خو پویی گی خدا نوجوان تبتا ده پا قطر و وطر و پا محیط پانه نه پویی گی ده دایرام ده پیجنی دے سے پیجنی سرکل پیجنی دے محیط نے پیجنی سرکم فرنس پیجنی دے قطر میں پیجنی ڈائمیٹر پیجنی اللہ تعالیٰ فرمائی ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تعالیٰ وہی نفوذ اور صلاحیت کا دنشا پسپیس کے وردن نشا نو پسپیس کے چاہ برس سیٹلائٹ ادرولی دنیا بانی حکومت نا دنیا بانی حکومتی بلکہ اس لا پدی ریسرچ کئی زکل کل ذکر کوم پیغمبر چراغ علیہ الصلات والسلام اگر دا فکر کو چی انسانیت با آبادی کی سنگا انسان او انسانیت با آبادی کی سنگا موجودہ دور کے دا ترقائے مانا دارا چی انسانیت با دیر در تباکے سنگا وہ اسی ادا سے شے جوڑو چی دا بی 62 ورطا ہم ضرورت نہیں بڑے سپیس کے ادھرو کچھ سو کلس کئی نولتن ہو پخپل شے پیرا روانی عزیزانو ماوی دا دے شیخو لار رکا اول پکر دا خود تباہی دا سڑے با کور کے مقبر نسی کو دے محترم ارونو عرض بے کو استاس خدمت کی چی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض عالم کو ہے پھر مارے کا یہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا ماوے دا خود درندگے طرف تک منڈا منڈا تلتی اور درندگی پیدا کر لی اللہ تعالیٰ دے منگ درندگے دے دور نخلاص کی اللہ تعالیٰ دے انسانی دور واپس راوری تاسٹول آمین ہوائے محترم ارونو آج میں کہو چی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ننوزی سپیس کے ننوزی پاسیفک کے ننوزی اٹلانٹک کے ننوزی دزم کے پڑایا میٹر کے ننوزی دا سپیس پڑایا میٹر کے ننوزی لا تنفذونا الا بسلطان خودی دا پارا قوت پکار دے نو دا قوت چا حاصل کو اگر دنیا مانیٹر دے چا چانا نے حاصل کرے اگر دست نگر دے اگر انفیریئر دے اگر لاسٹ نیول دے اگر خیر غواڑی اگر دا اگر ڈکٹیشن تا گوری چی ڈکٹیشن سر آگا لتنا فرمان سے جاری شد عالم بالانا نو دا عالم بالانا چی کم فرمان راشی اگر سوک مسترد کولا دیشی نمو ترم ارنو بار تقدیر عرض میں کو استاس خدمت کے چو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدا دوم رلوے کرم و شرف ورک نمونگا پا دے پختو کی او ضرب المثل لے وی دا بور زویا بیا سخو بویا دا بور زویا بیا سخو بویا ابر و بادو مہ و خرشید و فلک در کارن تا تو لانے با کفاری و با غفلت نخوری ہما از باہر تو سرگشتا و فرما بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرما نبوری اس دا غٹول کائنات چی خدا تا ستا بے کری دی نو دا خو مفت کی با نخوری دا خو اللہ تعالیٰ مووی ندے جوڑ کرے دا خو اللہ تعالیٰ سنیما ندے اسٹیبلش کرے دا اللہ تعالیٰ فلم ندے جوڑ کرے دا ڈرامے کے سٹ ہونے چلی گیا فحسب تم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم دا امیوزمنٹ دا پارا پیدا کرے دا ما انٹرٹینمنٹ کو رچر دا ڈزنی لینڈ پر آگلے فحسب تم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. تانا با اللہ تا پوس نکی کہ دا دمرا مقام میں تالا در کرے ہو عزیزہ دلتا چھتا پکم ڈیپارٹمنٹ کی اس با حالات کشیوی امون دور کے ڈیر خراب دلتا اس کو مولانا حسین سے بلتا سینٹ کے ناستن کے دیشی حالات کشیوی ہاں اور تاس طول تمہالوں سے کہ حیات آباد خود ملک کریم دی بالخصوص دو صوبہ سرحد کریم طول دلتا راجہ مدی نموترم اور انہوں اس یو سڑے چھپا یو ڈیپارٹمنٹ کی ورسر ذمہ داری دا افسر دے یا ہر سشے چرے اور تنخواہ اخلی باس تے دکار تا پوس کئی کنے کئی تھے لگ زور سر پتہ نہیں تو اس کئی با آدمون دور کے بھنک ہوتی بس چاہی وا زکا سیب بیا اولس بجے رہا تو اپا دو بجے بیا ہوتی ہو سیب دفتر تا بیا اولس بجے رہا تو اپا دو بجے مانا چاہتا پوس کئی دا امریکہ مادی طور سنگ کامیاب دا میں دا زکا مادی طور کامیاب دا چھے پاس بجے دی حاضری بھی نو پینزو منٹا کم پاس بانے بخبر سیٹ سر بنا رہے بولا رہے پینزو منٹا کم باتو بجے پخبر سیٹ بانے والا رہے کدا تو بجو نا دری منٹا لیٹ را لے نو بوس دنر تا پوس کئی یو آر لیٹ تو خود دری منٹا لیٹ را لے اس کا تو ورطا ہے چھے ٹریفک کی سٹکشے ہو نو گوی وقتی رہو دا نو تو ورطا ہے چھے زمان حاضری آتا بجے ہوا زب پینزو بجے رہا ہوتے ہوں نو گوی چھے it means that you cannot approach your seat when you will come out of your house by outside اچھا سٹکشن سر بجے ہوتا خوشی خدای نے دینا ہوتا ورطا لار تا دا نو گوی چھے پینزو بجے رہا ہوتے ٹائم لنشی رہا سے دے سنور بجے رہا ہوتا صحیح نو کہ دویم دل یو وار بیا دری منٹ لیٹ شوی نو وار دنگ لگ سخت شی اچھے پا دری مرد بانے لار شی ہوئی فائر زمر گریا منزونا کوا کہ سکے دوا گانے کوا صحیح سکار ختم شا بلکہ ماں مرگر تو ہوئے میں امریکہ کی داغوی یو سوشل لائف دے یوی دے اکنامیکل لائف یوی دے سماجی جوان اور یوی دے معاشی جوان دے اقتصادی جوان میں سماجی جوان دے ہم دے دو لفظوں میں اس کے دے بس آئی ٹوٹ سماج سو لفظ دی دو لفظ او میں معاشی جوان دے ہم دو لفظوں میں اس کے دے نما تال تمر گرو وی اغس میں تو ابزرویشن سکوم دے گیا ہم دا فلسفی تے لے ونے دے لے ونے ابزرویشن کئی اس فارمولے راو با نو ما د دې تجزیه وکړه چې د دوی معاشی جوان دا صرف د دو لفظونو میاس کې منډې تړې وایي چې کله یو بل سره میلاو شي هاي هاي او چې یو بل سره یو بای تاسو چې میلاو شي هاي چې رخصتي وای بای او ما اقتصادي جوان دا هم په دو لفظونو کې دی هایر هایر چاله نوکری ورکول هایر صحیح او کدرې دې لیټ راي درې درې منټا نو فایر نو ما بس سماجی جوان هغه په هاي او بای او اقتصادي جوان هایر او فایر ناظران رونو بہت دیر عرض میں کو رتا سے خدمت کے کہ اس اللہ تعالیٰ انسان لدا دمرا لوڑ مقام ور کرے دے چی دا ٹول کائنات رزتا بے کری سادی وی ابرو بادو مو غرشید و فلک در کارن تا تو نانے با کفاری و با غفلت نخوری تو بے کارن آستی رکھونو کے بلے لاس ور کری عزیزانو حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا رسول اللہ مجھے سلسلہ کتاب پروتے حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغوی انسان پا تدبیر مکلف تر تقدیر مکلف نہ دے تقدیر بانے عقیدہ پکار دا منگا دان پا تقدیر مکلف کر دے منگا دان سکرے پا تدبیر دا منگا عقیدہ رہتے لب او تا تقدیر بانے مزان منگا ٹول نظام گڑ وڑ شوئے دے منگا یو ٹھان نہ گستے دے امت مسلمہ دا یو ٹھان نہ گستے دے تدبیر بانے تا مکلف تقدیر بانے دے عقیدہ پکار دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے دا خبر اڈیرا آسانہ سر ذکر کرا وی فرمائے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله وإن أصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو إن فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح باب الشيطان وكما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد إمام أحمد رحمة الله عليه حديث نقل كي جابر بن عبد الله أنصارنا رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوي مسلمان سشي نما جمعہ کی مرگر ہوتا ہے میں قوت پشپگ و میدانوں کے مطلوب دے اللہ تعالیٰ تھا عقیدہ کے نمبر اول عمل کے نمبر دویم اخلاقیاتوں کے نمبر دریم معاشرت کے نمبر دریم معیشت کے اور سلورم معیشت کے پنزو اور سیاست کے شپگ دا شپگ ناظرانو میں شپگ و میدانوں کے اللہ تعالیٰ تا قوت مطلوب دے چھے مسلمان دے دا عقیدی مضبوط ہوئی اور سرم خبر اکڑا میں مسلمان با کامیابی کی دو شہینوں باندھے نمبر اول پا وحدت او پا یووالی اور نمبر دویم پا غیرت باندھے اس وحدت او یووال راضی دا عقیدی مضبوطیا باندھے زمونگا عقیدہ مضبوط ندا صحیح او غیرت راځي په قوت باندې نو چې کله قوت نی کمزور سره د غیرت مظاهره کولې ها هغه د غیرت مظاهره کړی چې بوله خلوالي چې غیرت مظاهره کی کمزور سره زمون دی علاقه کې بادشاہ صاحب الله دې غریب رحمت کی یو سره ول راغلو ویجی ما ته دعا وکا وی دوای را ته موړي کا دوا او وی دوا را ته وکا وی له سشي دعا درته وکم وی مال غصه ډیر راځي وی په دې ما خبره سړي سره په جنگ غصه الله دې بادشاہ صاحب ورته بچیا دعا درته وکم او دوایو اندر کوم خو یو نصیحت درته کوم وی ځان نظر اور سره کینا چې تا نه کوم سره زور اوري هغه سره کینا بیا غوسه نه درنی ځکه بیا ته غوسه نه پاره سره لزر سوچ کې چې غوسه را کې خان را دمو خو یا د خپل الاولا یا کوم لک سے اوس خل پړ کوم پزما کې راواز جوړم نو بیا سړي غوسه نه وردی عزیزانو نو ماوي وحدت راځي د عقیده استحکام سره غیرت راځي قوت سره نه کډواله لا تر اوسه مونږه حاصل کړی نه عقیده مضبوطه ده نه قوت سمادي چې دواړه شینه نشتا وحدت راتلی شي لږ دور سره نشي راتلی ځکه د فلمو حساب خبره خو د حیات آباد خطیب دی ازمون مولانا سنجان صاحب کله کله ذکر کو بیان کې وې د مدینه منوره دا ټول خلک وې د ټوله دنیا د خلکو بادشاہان دي وې د مدینه منوره علما دا د ټوله دنیا د علما او بادشاہان دي وې د مکه د مدینه منوره سپی او پیشوګان دا وې د ټوله دنیا د سپو د پیشوګان او بادشاہان دي نو ما بلوس دي ته وې د ازما مرګري دي نو دوی سره مزاح کو ما د حیات آباد مولایان دا د ټوله دنیا بادشاہان دي نازانو عرض وکړ تاسو خدمت کې چې الله تعالی انسان لکل دا دمر لوړ مقام ورکړی دی چې دا ټول کائنات لګیاري د الله تعالی فرمایي ولم ير الانسان الى طعامه ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم الله تعالی وای دا اوس چې تنور نه کوم ډوډۍ براړي په سورو په ډوډۍ ها بسلور او پدری باندھے نتا بیا کوالٹی کی فرق یا بے ویٹ کی فرق نہیں او ویٹ کی فرق نہیں او گٹا دا بلا وڑا دا خدا وے دغه تنور جوړا ہے سیدا کلا راوڑے او یو لقمه خلی تا چے پتی یو لقمه باندې لری سر چکا سیدا لقمه جستا خلی تر رسیدا دا سمر پروسس نہ اللہ تعالی تی رکھا دا تمر مفت کو نہ دراغلی ان سببنا ما اصبا خدا وے مون دو وریزنا اوبر انا دل کری ثم شققنا الارض شقا زمکی خپل اټمی قوتونه ټول دې دانې ته متوجه کړو د دې سینې شکړه او د مړې دانې له ژوندې تی کړو وستو شه هغه شه دن نه چوپ کې هغه انریچ کړو او هغه سپراوټ شه په دې انداز باندې چې اوس لګیا د مخ په بره روان دي ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا خدای وي دانه درغونه شو فانبتنا فيها حبا وعنبا الله تعالی وي انګوران درغون شو وقضبا الله اوس دا قضب دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کیوں کنفیوز دیا قضب ستا ہوئی دا قضب نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ورتوئے دا آغا شیر ہے چی خدای اضافی در کی بطور بونس لکہ سڑے کری غنم بوس خدای بطور بونس ہو رکی بوس خدای بطور بونس جوار کری نو ٹانٹی والا بطور دیو جن امام بونی فرمت اللہ علیہ فرمائی کہ غشرم نشتا زکاہ مقصود بزاد دینا آقا اللہ تعالیٰ بونس کے در کردے نو بونس بانے بیا ٹیکس میکس نہیں خواہ اللہ تعالیٰ دی بونس کے زکات نشتا دیکھیں عشر نشتا عزیزان انہوں عرض میں کو استاذ خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی چا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا تک گارڈنز میں پیدا کرن یو پر سر لگی دری ہونا دی یو میں ودر کئی بلا میں ودر کئی دیزا یو دا مالٹی بوٹے اولار دے اگر مالٹا در کئی مزاج بل دے رنگ بل دے ٹیسٹ بل دے دیدہ ور سره د اپل بوټه ولاندې هغه اپل درکې مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې صحیح الله تعالی فرمای او نفضل بعضها على بعض في الاكل خو هغه ټیسټونه مختلف دي یوسقا بما ان واحد زمکه یو ده او بي یو دي نور په یو لګي سپوږمې په یو ده د ستور رڼا ورته یو را رسی الله تعالی فرمای لك په دې دې سوچ کو او فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد پتنا کسټ کو شی ما به یقینا بیا ومنه ښه نازیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کے چھے سادی وی ابرو بادو ماہ و خرشید و فلک در کارن خوستا لگ گیا چھے دغشے برو یہ کار راولی چھے قوت حاصل کے زیادہ قوت دے حاصل کرنا دا اللہ پا نظر کے بطا انتہائی بہترین سڑے یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن القوی خیرن و احب الاللہ من المؤمن الضعیف بیا با دا واشنگٹن نادر پاکستان تا نرازی بیا با دا پاکستان نادر واشنگٹن تا دی بیا به لندن نه آرډر پاکستان ته نه ځي بیا به اسلام آباد نه آرډر لندن ته ځي ځکه عزیزانو ما تاسو ته وویل چې فکر او سیاست هم د څه نه چاپېره ګرځي د معیشت نه چاپېره تاویږي مونږ وایو او الته زاینزم او صهیونی لبی هغه مسلط تا مونږ ځکه مسلط تا شی ورسره دی پیسې ورسره دی عزیزانو الته غریب سنټ ته ولاړي مولا حسین صاحب نه دلته آسانه خبره ده هلته سنټ ته ولاړي هغه ګوري چې صهیونی لبی خفه نه شي هلته کانګرس ته ولاړي هغه ګوري چې صهیونی لبی خفه نه شي هلته ټاون ناظمۍ ته ولاړي هغه ته ګوري چې داینس خفه نه شي ځکه داینس خفه شي هغه والا په داسې انویزبل طریقه باندې خپراکا کې وایي پیل شه پیسې پر سپورٹ را کاږي نو وجہ ما تاسو ته وایي چې دا ټول شی د فکر او د فکر او سیاست دا د معیشت نه چاپېره ګرځي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ځکه فرمایله شاه عبدالقادر صاحب چې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم په علومو انقلاب نه راځي صرف په تعلیم باندې انقلاب نه راځي انقلاب په سره دي په احوالو راځي ورکشاپ په پیدا کې ماحول به ورکې انوارمنټ به ورکې گویا سرکمسٹانسز بورتا پیدا کے نا تو مونگا تبلیغی جماعت رم تبلیغی جماعت دے سر سرائے لارشی فکی چینج لارشی وجہ مولیانو ورتا کپرائی پخیشوے قلی پخیشوے پبا چاپ کی چینج نرازی زکر چی ماحول نشتا صحیح چی تبلیغی جماعت کی یو چلو لگئی نو چی واپس رازی آگا نوجوان چی قلی کی رسلی توب خبر نوا حالا کیا دے اس مشر اللہ احترام ورکئی مولوی صاحب لوم احترام ورکئی تسبیح دی ورسر اللہ کی گیرے ہم پری خدا لوے آیا وڑا جماعت تماندل رازی وجہ سکھا چی ماحول ورطا پروائیڈ کی نم الاخلاق بلا احوال لا بالعلوم ماحول جو گویا اخلاق دا جوڑی کی ماحول سرا دا پا علوم او دا وجہ دا معذرت سرا دیکھ علماء اور انہوں نے خوڑیر بابرکت خلق دے صحیح اس زبا یم مولا سند با میں مغز دے سرٹیفیکیٹ برا سرم بھی خیانت بکوم کوم بکنا صحیح دروغ بوام چیٹنگ بکوم وجہ وہ سند خما سرشتا بخاری میں بیاد کرے صحیح یاد کرے بخاری میں بیاد کرے دے صحیح مذاہب اربعہ بانے میں عبور دے دا خیانت ولے کوم دا چیٹنگ ولے کوم پتہ ہو لگے دا چھے علم زمان اسلام نشک ولے ماتا ماحول پکار دے صحیح پکار دے ماحول یو سرے پی ایچ ڈی بے کری دفتر کے لوئے پوسٹ پر سرم دے لگی آرے ٹولا اس کرپشن کے چیٹنگ کئی اٹولا اس فراڈ کئی اس تعلیمی افتا کو اغام دے کرے پی ایچ ڈی سند دے ورسرا صحیح کو اغام ماحول کے چکم کی راجیر دے بس اگر خر درکان نمک رفتا نمک شد صحیح خر چے دمال گے پدرنگ کے مرچی ناغن ہم سمودہ بعد مال گے جوڑا شی خر چے دمال گے پدر ایما ابو حنیف رحمت اللہ علینا ناغن مسئلہ ہوتا پوس لیشو مسئلہ تو مانال تو چاہتا پوس کو بیجی دا وائٹامنس چی ڈاکٹران صاحبان دلتا ورکے وائٹامنس نوی پدے کی جلیٹن بھی جلیٹن بھی نوی دا جلیٹن دا پتن لگی چی دا حلال تناور دی کد حرام تناور دی او شد غواوی هم نو پتن لگی چی دے زبح شوی واکنی وشوی نوی دا وائٹامن استعمالو جائز دی نما ورطا میں لیٹ می آس دے پیپل ان دا سائن پروفیشن نو بیا زمانگی و ڈاکٹر سیب دے اگا دے کیمیکلز ماہر دے نما آگتا میں ڈاکٹر سیب دا وائٹامن چی جوڑ ہوئی او دے کی دا جلیٹن چی ہوئی نو ما دے جلیٹن دا ٹو ٹرانسفارم شی کہ دا بیاخ پل واپس پل اثر فارم تر آتے شی ناغمہ تے دا بیا واپس پل فارم تر نشی آتے نو ما فتوہ اولی کلا ما وائٹامن خوراک جائز دے ما وائٹامن خوراک جائز دے اگر چی جلیٹن پکی حرام بولی نی لیکن ما جلیٹن ٹرانسفارم شوی دے واپس پل فارم تر آزی نا مفتی عبدالشکور سے بوئی زمان دا فتوہ دے صحیح نو باہر تقدیر عرض میں کول اتا سا خدمت کے مارتے جلیٹن ٹرانسفارم شوی دی دا دے خوراک اس جائز دے دا بسم اللہ خدای یادوئی خوری اللہ یادوئی اخوری اور تمہیں دلیل پیش کر چی ما امام سن اوتو لارے رہتا پوتھو شو چی کہ خر دا دا مالگی پا غر کے مرش نو سمو دا بعد دا مالگا دا را دے خر طول پا نن ٹرانسفارم کی مالگی تا وگی خکاری خواہ وخا نی اثرمنم نی ام مالگا شوی پوزے ام خکاری خواہ مالگا شوی دخپی ایڈو کے ام خکاری خواہ مالگا شوی امام سن اوتو لارے ورتے ماہیت ٹرانسفارم شوی دے بسم اللہ کوئی پس کٹوئے کیے چوئے خوریے دا مالگا اس جائز دا دے خر پاتے نہ دے اینی مور تو باہر تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کے چھے ابرو بادو ماہو خورشید و فلک در کر در دا ایزان دفر تقاضی مفتی دشکر سے بیادا علماء ربانے اعتراض انہ کی در امریکی فتری دی یا معاشر الجن والانس ان استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات دا دمرا لوی قوت در در کر اس دا تازے مداری سے دا عقل پاسا دا ټول کائنات لگیا ایکسپلائٹ کے نو اس دا تازے مداری سے دا نو دا تازے مداری اللہ تعالیٰ سے دا عقل پاسا بانے دا شریعت مکلف کرے دا دین مکلف کرے لیکن دیکھو گو رہی دا انسان پر دا سپیکر ہو ٹھیک تھے تو خدمت کے مسلمانان رنو چی اس دا دل عقل پا اساس باندے دا پا دی مکلف چی شریعت بمنے دا اللہ قانون بمنے دا پیغمبر علیہ السلام اتبابا کی یا دا نفس پیغمبر اتبابا کی دا آغا زمانے مطابق عزیزان رنو اس اللہ تعالیٰ دا پیغمبران ولی دا ولی گل اللہ تعالیٰ دا پیغمبران تا کتابون ولی ورکل اللہ تعالیٰ دا وحی ولی نازل اکڑا عزیزان رنو دا خبر معقول دی دا خبری دا عقل تقاضا ہم دا دا ریزنیبل اولوجیکل خبری دی اللہ تعالیٰ ولی راولے گل انسان بائی نیچر اللہ تعالیٰ صالح پیدا کرے دے عیسائیانو کی اوڑیر ماہر فلسفی تیر دے دا غن آمد پروفیسر لیکی پروفیسر لیکی پلا فلسفہ ڈیولپ کرے دا چی انسان بائی نیچر برائی پسند دے ایبل لائکے گا دے سب واری گناہ واری آوائی دا گندگے ڈیرے خوخی آوائی دا برائے ڈیرے خوخی او اللہ تعالیٰ بائی نیچر اگر مرسی فل دے دا اگر رحم کول خوخی نگواری چی اللہ سزا ور کی اللہ تعالیٰ طبیعت دا دے دا اللہ فطرت دا دے نگواری چی خپل مخلوق تبا کی نگواری چی مخلوق لسزا ور کی دا دے وجہ صفت دے رحمان او بل صفت دے رحیم نو بائی نیچر اللہ تعالیٰ رحم پسند دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالیٰ فرمائی دستا سے پا عذاب سکو مانا پکے سخیر دے کہ دا طول انسانان خدا عذاب کی خدا دا پکے سخیر سا اگر اللہ پا خدا ملی ما یفعل اللہ بے عذابکم خدا ستا سے پا عذاب بولو سکے ستا دا خدا پا دے کسی انٹرس دے دا اللہ تعالیٰ دے کسی دلچسپی دا خدا بوری زوی سکو تومو کا ان شکرتم و آمنتم تلگا عقیدہ مضبوطہ کا او عمل دے صالح کا شکر پا مانا دے عمل صالح دے ٹیکنیکل مانا دا چی ان شکرتم اے عملتم صالحا کہ تا شکر کو زکر دا شکر فی الحقیقت عمل دے وفق عطا اللہ میں تا اس تفسیر کی مولی صرف سیاد نہیں کرنا آنو پا تفسیر کی میں تر شکر تعریف کرو او ما تا سوی دار صدور خبری سطور کی ملاوی گینا کنی مفتی عبد شکر سے برپس طول کتابو ناو قتل تیر سے تو پا کرخا کی ملاو نشا ملاو شوئے دے نا دے ملاو شوئے نما ورطا ہے میں دا شکر ڈیفینیشنو لیکی دا تینک دا غی ڈیفینیشنو لیکی چی هو العمل وفق عطا اللہ دا عمل دے دا اللہ تعالیٰ دا ورکر پتا قاضا باندے چی خدای بدن در کرے دے بدنی عبادات بکے او چی ما پا خیال ساز دے مسلمان لاؤڈ سپیکرم دا امریکی بان قوی دے چی دا امریکی دے ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما نو ما دے مرگرو توی ما شکر دا عمل دے وفق عطا اللہ نو دے مفتی عبد شکر سے ابنیر نے قتل چی دا تعریف دا شکر خود چرتا چامولا نے دے نہیں کرے پرسو مسلم ہم ناس تھے عزیزانو چی دا خود چرتا چامولا نے نہیں کرے میں لکھا دا پیغمبر نہیں کرے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و سلام و فرمائل چی دا انسان بدن کے دا انسان پا بدن کے دری سو شپیت سلاما دی سشری سلاما و سلاما دا سلم یا دا سلم دا سلامتی آتا ہوئی سیکیورٹی دے ہوئی پروٹیکشن تا ہوئی امن تا ہوئی پیس تا ہوئی صحت تا ہوئی ہیلتھ تا ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسانی جوڑونو تھا چکم زے بدن ماتی گرا ماتی گی اگے تے سلاما ہوئے محدثین وے تفاولا نے ہوئے مے تفاولا نہیں ویل حقیقتا نے ہوئے تفاولا نہیں ویل حقیقتا نے ہوئے د جوڑونو درد دی تزوان سڑے نٹنگی گی زوان دل میں سڑے مسلم بیا کھے پکڑتا ہے ناتی وے ولی اترائی تے سپین دے رہا دی وجہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے سلاما ہوئے کہ صحت ٹوٹ ڈیپینڈ کرے انسانی بدن پر جوڑونو باندے نو کدا سالم وی بدن دے سالم دے او کاترائٹ سپین دے تو شروع سے دماغ دے بیا کار نہ گئی بیا سڑے پاسی کی نہ دا دردن نہ دیر پر تکلیفی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت سن ورتا سلاما ہوئے چہ دے سلامتی دے بدن سلامتی دا نو حضور علیہ السلام فرمائل چہ دا ہر یو جوڑ دا بدن دا دا اللہ عظیم نعمت دے دا, دا اللہ ادے دے نعمت پتہ کولا سڑی تو لگی چہ اللہ تعالی ویٹ راج چہ خدای واپس والی دے گھٹنوں درد تے پیدا شی نو بیا چہ سڑے کینی او دے دا یو ٹر آواز کی دا سڑی زلو ورتا بدن دی کی کی دا سے کنا نو بیا سری تے پتہ لگی چھ او اللہ دا دا گٹھنے دا یو جوڑ ادا یو جوائنٹ یا دا یو سلاما تا سمرہ دو نعمت استا او خدای دی نو کی کنا چا پس پینل کارڈ کی یا پا بیک بون کی لک فرق راشی معمولی کنے کریک سراشی معمولی ور آ غریب پیرالائز شی نمتیاز ٹنگو رشی نلو یا او دسماتی ٹنگو رشی زکا دا خو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تے پینل کارڈ دا بدن ایکٹنگ پریزیڈنٹ تے عزیزانو داستا بدن طول حرکات چے کئی دماغی کنٹرول کئی سوی کنٹرول کئی دماغ کنٹرول کئی چھے کلا انسانو دشی دماغ سسپینڈ سی ریپل فنکشن سسپینڈ کی اپری دی زکر دنا چاپی رو خوی او کلاوڈ تاو شی خوب ویسا دا یو کلاوڈ او یو وریست تار یو تور سادر پی اوگوڑی دا نو بس تو دشی او دماغ خو کار نکی ای خو آرام کئی ای چوٹی اکرا خو تا بانی مچ کی نی سرے پا خوب کیور دا سلاس ہوئی تارا بلستن لنی کی جی سرے وی او دو خودان تا بلستن رانی دی کئی چھ سادر را دی صحیح سن بلستن صحیح تا بدن کری گی سرے پا خوب کی صحیح اس طرح دے سڑی متعلق دانش ہوئے دے ویخت گورا زان گرے نو اسی زانو دے کرے دے ویخت گورا زان بانے بڑا سم سمکرا دے ویخت گورا پا سائیڈ واؤڑے دو مونگا ورطو ملگری دے ہوتا دے نو ایک دے ہوتا دے نو دا دماغ والا ڈائریکشن سنگا ورکے دا والا انسٹرکشن سنگا ورکے مونگا ملگری دماغ والا نو ورکے ایکٹنگ پریزنٹ دماغ خوچا تر پاکستان نا باہر ہوتی دی آنکو پا دورا دے آسر پا دورا دے دسرن چیئرمین چار جگہ سے سمرو صاحب دے ایکٹنگ پریزیڈنٹ سپائنل کارڈ لگیا رہے تھا ٹول حرکات کی دربانی نو دغه سپائنل کارڈ چې دا بدن لگیا رہے تھا لا کنٹرول ای عزیزانو دغه سپائنل کارڈ کې لوگوں نے فرق راشی انسان دے خپل متیاز نشتیم گورے بدن لاندے پیرالائز دی حالانکہ لوگوں نے فرق پکے راغ لئی نو پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چې دا بدن جوړونه دا اللہ تعالی عظیم نعمتونه دی او دغه خدای عطیه ده د دې ورک له د نعمت په اساس په انسان لازم ده چې صرف جوړونه د پاره 365 زله په 24 غنټه کې به شکر ادا کړي صرف د جوړونه د پاره شکریہ ده الله یادې صحابه هر ذکو ولیس کلنا یستطیع ذلک مونږ ټول خو جی دا طاقت نه لرو 365 زله خو په خولې ویلم ګران دي شکر دې خدایا شکر دې خدایا شکر دې خدایا چې 500 پورا کې خولې کې بل لاړ وچی شي دا خو ډیر ګران کار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته آسانه طریقه راته ښه چې او دسو کې او دوه رکعات مونږ په دې اراده باندې وکړو او په دې انټنشن وکړي چې دا دې جوړونو شکریا ده دا دوه رکعات مونږ داسې یو عمل دی چې دې کې 365 واړه اندامونه حرکت کوي سکه زګه دې مونږ کې تنیغ ولاړی بیا پکی چیچی جی بیا رانے گئے جی بیا سجدے لزے بیا کینی دا ٹول جوڑنا فنکشن کئی خو اللہ چرا سنت تقاضا بانے ہوکی ہے اللہ چرا سنت تقاضا اللہ زمان یو سائیکارڈ ڈاکٹر دے یو سائیکارڈ ڈاکٹر دے عیسائی دے عیسائی دے زورتا ہوں پر ڈاکٹر رے پر کڑو مائلکہ زلی ونیم کسر زمان ڈاکٹر زرے پر کڑو سائیکارڈ تن لے گا نمو تے زلی ونیم کسر زکا زمان سر دردے بھی نا سر دردے دمرا زبردست بھی دمرا سخت بھی جدو بیا پاسے دے کے ناستے ہم نشب نہ ماں ڈاکٹر تو یہ نہ اگر سٹی اسکین ہو وہ فزیکلی ہو شے نشتا فزیکلی او مادی اعتبار تر اس شے نشتا وہ سائیکارڈ تر لے گم میں تو سائیکارڈ تو ذکر نہ دوں کہ تمام مستدان ہوئے تو منگا امام لے والے شرے دے میں تو وہ نجی تلار شا نہ دا اگر سائیکارڈ تلارم اگر سائیکارڈ اگر لگیا ہو بیائی را سرا سائیکارڈ خود وائی نور کئی آخو لگیا دے انٹرویو کئی دی چی سا پائنڈ آؤٹ کی دی سری تو سب پرابلم دے سب ماں تے وے ستا خود سر تعلق سنگرے میں مرگری خود سر تعلق دیر کرے زکه مې په امریکا کې ټول خلک لګیا دي سندویچ خوري څه خوري سندویچ او ما زکه درته سلور دلم خوراک کوو زما خدار سماله فرش پخې تازه پخې ما خو سره مې تعلق خو دي وی بچو سره تعلق څنګه لري مې په امریکا کې سړی بچی ته سویل نشي زکه بچی له سخت خبر او کړه هغه اوس 911 ته ټلیفون کوي فل سره دي 911 ته ټلیفون کوي او زکه هغه وی بچی دا سټیټ پراپرټی ده ستانه ده نو ایت سټیټ پراپرټی صحیح طریقې سره هندل کول نشي نو هغه درنه بوزي ایسا کوي درنه وای دا چایلډ ابیوز دي دا وی چټ او مې زه اوسم الحمدلله مې زما چې کله طبيعت باندې لک تکلیف پیه بوجي از یو غوساو کوم نو مې الحمدلله زما و بچی دی خو یو قسم سان اخلي ټول مې غلي ناشتي اي وی پلان مو غوسه ده نو بیا او ځان له یو طرف ته ناشتي او مې سان اخلي مې بچو طرف نه ماته څه پرابلم نشته نا غره نه فوري ته پوسو کې سکی یاد دې سره ما ورته ام پاستر انت دې مدري ته شو تا پاستر وای مې ته پاستر یم صحیح مې مسلم پاستر مې سپوس اې دې څه پرابلم نو ما وی دا سړی سکی مذهبی ڈسکریمینیشن کوي نو با هغه فورن محسوس کړه چې دا خبره بل طریقې سره پکړه ما وات یو مین وات یو مین وی نو نو سوري ما ته وې ته پاستر یې په معاشره کې او کمیونټي کې او سوسایټي کې خلکو ته پرابلم وي ما یقینا وي چرته خضر وانه خاون سره چرته خاون رواني خضر سره چرته پلار رواني بچی سره چرته بچی رواني پلار سره نو وی دا هغه ایکسچینج کم دی ما زه ارے او سڑے یا خزا یا بچے یا زوان یا بوڑھا اگر عزیز خپل پرابلم مال راڑی الته خو عزیز ولی نشتا نو جیز ولی نشتا ټول عزیز سوک دے مولای سے نو مولای سے تا پرابلم نا غا سائیکارڈ زما سرمن دا سوڑ وڑا بس بس ما تے لوک ایٹ یور سکن لوک ایٹ یور سکن اے دا سرمن دے گورا مائی واٹ ہیپن ٹو مائی سکن اینی تھنگ رانگ وذ سو شیشتا دے ٹیچوز ٹیچوز کے مائی سر نقصان دے پکے وینا دا تک نہ دا دا تھن دا سا سرمن دے تک نه دې نه راي دا اوی دا کوم سرمن چې نه راي دا سړی سنسټیویټی دا سړی سنسټیویټی دې پر دې غم په خپل سره کوي پر دې غم نو چې کوم ځای پرابلم تا نه حل نشي دا پرابلم تا نه پیدا کیږي ځکه ته بیا ټینشن کې شي چې خدای دا کور ولې جوړ نشي د دې بچی دا پرابلم ولې حل نشي د دې پلار دا پرابلم ولې حل نشي نو ما هغه ته بیا لطیفا وویل غته دې لطیفا ما زمون پښتنو کې ولطیفا دا یو سړی پر دې غم به ما کور ته راوړم او چې بار بچا ته پرابلم دی به کور ته راغی خدای به ورته ډوډۍ کې خورا د به نه خورم بس طبیعت باندې به بوج دی خدای ورته څه بوج دی وی د فلانی داسې مسله دی خدای خوار کړه فلانی مسله ډوډۍ وخورا رست رز جړې دو جړې دو خدای ورته یو کر خراب کله وی کتاب بیا پر دې غم کور ته راړ نو بس بزم کار کرا صحیح شو دو تر واده کو نه برالم بل اوس بیا د کار راغی وته ډوډۍ کې خدای به نه خورم هغه ورته ولې نه خوري بیا دې نه بس اسې طبیعت باندې وینا بیا دې څه کم را وې د پلانې دې خره لنګه شوې ده نه هغې ورته دا خو د خوشحالۍ خبره چې خره لنګه شوې ده بچی راوړی دی وینا بچی راوړی دی خر نو وی دا بیا دویم د خوشحالۍ خبره چې مړ نه دی ژوندی دی وینا نو لکۍ نشته دا نو وی چې لکۍ نشته تا سره یې څه کم دی وی سبا به دې غټ شوې او مالک به ده باندې بورا چولي د خاورې ډکا یا د سرې ډکا ارے پلار برازی لارے ٹھوڑے کچھ دی باران بشوی دلدل بجوڑ شوی سب بشوی باران بشوی دلدل او بخت بجوڑ شوی دے با دا بوج دا وجہ غیر کین خطئی نوی خرچ خطا کی ان خلی نو یو کس دا وگ نو نیسی بل دا لکائنا وی رد لکائی نیسی وی زوان چی دے و بیانی شوی کم دائنا نا ڈاکٹر ماتا استارا دی سرخو کی بلکل علاج نیستا بس ورزوی خدای خدای کوا یا خوی ممتی پریدا اوی یا کنی دے علاج نیستا نو محترم ورونو عزم کو استاد خدمت کی چو صلی اللہ تعالی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات صد پار راو لے گل زکہ انسان بائی نیچر دے اصلاح پسند دے بائی نیچر دے نیکی خوخی بائی نیچر دے برائی نہ خوخی بائی نیچر دے برائی نہ خوخی پروفیسر لے کی وئی چہ اللہ تعالی بائی نیچر سزا ورکول نہ خوخی خوص انسان چہ پدغ معاشرہ کی اسی گی ددد حیوانیت پہلوم دے ددد مادی و شہوانی پہلوم دے ددد سے مقتضیات و تقاضی ہم دی دے گا تقاضی کے پجائز انہیں پورے کی گی پنا جائے دے پورے کئی اور چھ پنا جائے دے پورے کئی نو وائلیشن بکی گی دا اللہ دا قانون اور دا خدای دا قانون وائلیشن چوشی دا کرائم دے دا کرائم دے دا جرم دے اور جرم اگا تقاضا کئی دا سزا تقاضا کئی دا سزا اس دا دریو سیدنو یو بر سر کنٹراس کا گئے یا دا دریو سیدنو یو بر سر کاؤنٹر را گئے یو طرف تا دے انسان میں زاج دے چھ دے فطری طور برائی پسند دے اس کے برائی پسند دے پروفیسر لے کی پنیز دے با گناہ کئی دے بس کئی گناہ بکئی او دریم شے چھ اللہ اگر خو گویا رحم پسند دے نا غن غوار جدل سزا ور کی نو پروفیسر لے کی یو فلسفہ دی ولا کڑا کہ اللہ خپل زوی راول گا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او اگے قبل وقت کفارتن اگے گویا سلے تو ور کی جو اگے کراس تو ور کی جو چې د فالوور د بګونه هونه کوي از سزا نو ور کول غواړم د دې پیغمبر دی لپاره مخکنه کفاره ادا کړي عزیزانو بل طرف ته اسلام فلسفہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی او جو نصرانی او جو مجسانی ہر یو انسان او بچے چی پیدا کیجی دے پا صالح فطرت پیدا کیجی دا ماحول بھی دا معاشرہ بھی دا کمیونٹی بھی دا سوسائٹی بھی دا انوائرنمنٹ بھی دا سرکمسٹانسز بھی جتنا یا یہودی جوڑ کی یا تے عیسائی جوڑ کی یا تے مجوسی جوڑ کی یا تے یہودی جوڑ کی یا تے عیسائی جوڑ کی یا تے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا خبر لکھ رہے فلاں مرید شاہ صاحب مرید دے ان کا ٹول شاہ صاحب مرید ہے شاہ صاحب موریدان دیو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر وہ انسانی فطرت دا ہر انڈیویجول در طبیعت سے جڑی گی در دو سیدنو کمبینیشن در دو سیدنو ترکیب اور دو سیدنو کمبینیشن وی یو چی کم شید تر اگلے پا جینز کے دا پلار طرف نا یا دا مور طرف نا پا جینز کے کلا سڑی کے دا ترک ہوئی نہیں او کلا سڑی کے ماما ہوئی نہیں ویدا سے کنا وہی پا دی خوئی کے دے ماما گانو سلے دے بلکہ پیغمبر علیہ السلام ہوئی حدیث مسند ابن عساکر کی حدیث نقل کر دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اختاروا لنطفکم اختاروا لنطفکم فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نہ گائن اسپیشلسٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ پ فطرت پانے ورک کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خدائے پیغمبر و اللہ ولدین کی خبرہ چولا سالٹ خبرہ دوست خبرہ وی فرمائل وی تا سے کنا نکاح نہ کوئی نہ دخل خو یقینا صلاحیت تو گوری من تزوج امراه صالحه فقد استقبل نصف الدين چاچے صالح خود سر نکاح کو 50% دین دے سیف اینڈ سیکور کو فلیتق الا فی النصف الباقی وہ باقی 50% کے لیے خدا نے یری جی زکہ خود بوسی دے کی سڑی با ناروا کئی یا عورت پہ ناروا کئی یا کھیٹا پہ ناروا کئی عورت محفوظ چے صالح خود دے وجے مدہ مہدی پہ حوالہ دے حرام و نزان بچ جاتی فلیتق الا فی النصف الباقی عزیزان و عرض میں کو استاد خدمت کی کہ پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی خود صرف دا خود صلاحیت تا مگورا چی خود نیکا دا جنائی نیکا دا وادور سرکم فرمائی اختارو لنتفکم اختیار ڈیپلی انتخاب دے ڈیپ سیلیکشن دے ڈیپ سیلیکشن چی صرف فرد تا مگورا دا خود خرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ڈیپ سیلیکشن ہوکا لکن تو ہر فیملی دا غی فیملی تا مگورا دا خاندان تا مگورا رون سنگ خلق دے خوائن دے سنگ خلق دے فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَا أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ فِزِكَلِي هُمْ فیچرز کے ہم دا خدا چی بچے راوڑی مخفل و خوین درونو تبا راوڑی او طبیعت بے مغیتا دی نکلائی طبیعت دا غلو بھی نکلاکور کے دی غلام پیدا شو دا خدا خو ٹک دا خرون اغلدی دا خدا ٹک دا خو پین دیکھی ندی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی پل اولاد دا پارا دا دا سے خدا انتخاب بیا مکوا عزیزان اس یو آگا شیر ہے چی پا جینس کرا دی او دویم آگا شیر ہے چی ماحول سڑی تور کئی تو رضی وجہ دا دو روح پا میس کے دا طبیعت اختلافی دا جینس تر حدا خواہی سی ملن گی فطرت کے راغل دے دا پلار طرف نہ آمور خدا ماحول تو وجہ ڈفرنس پیدا سی نو یو انتہائی نیک بھی او بل انتہائی حرامی خواہ وجہ زکا دے نیک تا خم ماحول میں لاؤ شوئے دے او دی حرامی تا حرامی اور ناکارا ماحول میں لاؤ شوئے دے نازیزان و حضب کو استاد خدمت کی چہ اس انسان دبانے دا ماحول اثر وی پیغمبر فرمائی فا ابواہو یو حویدانے او یو نصرانے او یو مجسانے نو صلی اللہ تعالی انسان فطری طور صالح پیدا کرے دے انسان فطری طور صالح پیدا کرے دے خوچ ماحول ورتا گندہ ملاو شی دے پا گندگے بانے اختش ماحول ورتا گندہ ملاو ذکر کلال تا مرگر تا ہوا تاس خفکی گئے ما زمانگا دا مسلمانانو ملتا خمدی ملکنو تری یا پاکستان دا تلے یا دا افغانستان دے یا دا بنگلہ دیش دے یا انڈیا دا راگر